ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องพุทธคุณ9โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่14พฤษภาคม2527ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติตารับฟังได้ณบัดนี้ อนาบัตินี้เราจะได้นอบไหว้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของพวกเราซึ่งการนอบไหว้นี้อาตมาแนะนำในวันปกติธรรมดาที่มาวัดกันมีผู้มาชุมนุมกันพอสมควรเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นต้นเสมอสำหรับวันนี้อาตมาจะขอยกไว้จะไม่แนะนำจะไม่พูดไม่เกริ่นก็ขอให้พวกเราผู้ที่ได้ทราบแล้วได้ตั้งใจทำให้ถูกตรงว่าเรานอบไหว้ถูกตรงคืออย่างไรและทำให้เข้าหาประโยชน์เข้าหาปรมัตถ์เข้าหาสิ่งที่จริงหนึ่งให้ถูกตรงไม่ใช่ว่าทำหลอกๆล่อๆคือปากว่าบูชาแต่ใจไปบูชาโลกไม่เอาให้ระลึกนึกถึงท่านแท้ๆสองให้เป็นระลึกนึกถึงสิ่งนั้นจริงๆผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมะเป็นคุณธรรมที่แท้จริงให้สมบูรณ์ก็จะเกิดอานิสงส์และตั้งใจให้เป็นสมาธินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคนั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้อันนี้เป็นพุทธคุณทั้ง9ที่เราชาวพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ทราบกันดีนอกจากคนที่ไม่เอาทานในศาสนาซะจนจริงก็คงจะไม่รู้กันจริงๆแต่สำหรับผู้ที่ได้สดับตรับฟังพอสมควรเท่านั้นแหละไม่ต้องยิ่งใหญ่อะไรก็จะรู้ว่านี่คือพุทธคุณนะอิติปิโสภควาอรหังสัมมาอะไรนี่แค่นี้เราก็ย่อมจะทราบนะพุทธคุณทั้ง9นี้ในวันนี้อาตมาตั้งใจที่จะสาธยาย ให้พวกเราได้ฟังกันเพื่อจะได้รำลึกจะได้รู้จะได้เห็นจะได้เข้าใจเท่าที่อาตมาจะสามารถสื่อให้พวกคุณได้รู้เพิ่มเติมขึ้นในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญยิ่งในวันนี้อิติปิโสภควานั่นที่ท่านแปลว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นอิติปิโสน่ะมันก็เป็นคำอยู่ในนั้นแหละความของภาษาเขาก็แปลความออกมาเป็นไทยได้อย่างสำนวนอย่างนั้นเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้นั่นแหละอิติปิเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นโสนี่มันเป็นคำที่ขยายเห็นว่าอย่างนี้อย่างนี้แหละก็พระองค์อย่างนั้นอย่างนั้นคำว่าโสนี่คำว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ขณะนี้เราชี้ถึงถ้าผู้ใดเข้าใจเราจะชี้ถึงได้ถ้าเข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นคือคุณธรรมแต่ที่อาตมาเคยสาธยายเสมอว่าพระพุทธเจ้าตั้งแต่ท่านมีพระชนชีพอยู่ท่านก็เคยตรัสยืนยันขณะมีเนื้อตัวร่างกายท่านก็ยังยืนยันกับพระสาวกว่าเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราตถาคตหรือพระพุทธเจ้านั่นเองคำว่าตถาคตก็หมายตถาคตก็หมายถึงพระพุทธเจ้าเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราและอีกความหนึ่งที่ยืนยันชัดเจนอีกก็คือคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานี่ก็เป็นคำขยายสืบเนื่องต่อออกมาอีกให้เห็นเด่นชัดว่านอกจากผู้ใดเห็นเนื้อเห็นหนังแล้วและเห็นเนื้อเห็นหนังอยู่เท่านั้นยึดเนื้อยึดหนังอยู่เท่านั้นก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ตถาคตตถาคตไม่ได้หมายเอาอย่างนั้นตถาคตหมายเอาถึงธรรมะหรือพระพุทธเจ้าหมายเอาถึงธรรมะเพราะเหตุอย่างใดอย่างใดน่ะที่ท่านบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้เอาตั้งแต่ต้นรากก็เพราะเหตุอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้มีคุณธรรมได้มีธรรมะได้เป็นอย่างนั้นอย่างจริงท่านมีศีลท่านมีธรรมะท่านทรงธรรมทรงทุกอย่างทรงวิมุตติถึงธรรมะขั้นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนวิเศษท่านทรงอย่างนั้นจริงๆท่านมีอย่างนั้นจริงๆเพราะเหตุที่ท่านมีธรรมะอย่างนั้นแหละท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพระองค์ใดพระองค์สมณะโคดมพระองค์วิปัสสีพระองค์กัสสปะซึ่งเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเหมือนกันทั้งนั้นพระองค์ใดที่มีคุณธรรมเชกเช่นเดียวกันมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติมีวิมุตติญาณทัศนะสมบูรณ์พรั่งพร้อมเช่นเดียวกันก็เพราะเหตุอย่างนั้นแหละท่านจึงได้ชื่อว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแม้คุณนั่งอยู่ที่นี่คุณรักชัยชาตินี้เป็นรักชัยแต่ถ้าชาตินี้ก็ดีสามารถที่จะเอาคุณธรรมอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะเหตุอย่างนั้นแหละเพราะอย่างนั้นน่ะเพราะศีลอย่างนั้นเพราะสมาธิอย่างนั้นเพราะปัญญาอย่างนั้นเพราะวิมุตติอย่างนั้นเพราะวิมุตติญาณทัศนะอย่างนั้นสมบูรณ์และมีอีกเยอะแยะมีทศพลญาณมีเวสารัชญาณมีโพธิญาณต่างๆสัมมาสัมโพธิญาณอย่างพระพุทธเจ้าอยู่ในนั้นอยู่ในคุณเพราะคุณมีอย่างนั้นเพราะเหตุที่คุณมีอย่างนั้นแหละคุณรักชัยไม่ต้องเรียกต้องเรียกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ไม่ต้องเหนียมแล้วขอยืมอธิบายเล็กน้อย ไม่ต้องเหนียมใครก็ตามที่สามารถที่จะเอาเพราะเหตุอย่างนั้นแหละเพราะคุณธรรมอย่างนั้นทรงไว้ในตัวเราสมบูรณ์พรั่งพร้อมเหมือนอย่างพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนพระวีปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนพระโกนาคมณะพระพุทธเจ้าเหมือนพระสิกขีพระพุทธเจ้ามีชื่ออีกเยอะอาตมาจำได้แค่นี้ก่อนจะชื่ออะไรในนามสมมติของท่านแต่คุณธรรมอันเดียวกันหมดท่านมีอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะเหตุอย่างนั้นท่านจึงได้ชื่อว่าพระภูมิพระภาคพระองค์นั้นพระองค์ใดมีพระองค์นั้นมีพระองค์รักชัยมีพระองค์รักชัยเป็นพระภูมิพระภาคพระองค์นี้หรือพระองค์นั้นเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุอย่างนั้นเนี่ยจึงเป็นพระพุทธเจ้าเพราะงั้นคุณธรรมที่ว่านี้จึงไม่สงวนลิขสิทธิ์ใครๆก็อาจเอื้อมเอาได้แต่ไม่ใช่ง่ายเท่านั้นเองนะใครๆก็อาจจะหวังเหมือนกับทุกคนอาจจะเอาด็อกเตอร์สอบเอาด็อกเตอร์ได้ทุกคนแต่เหตุปัจจัยของคุณจะมีบุญบารมีมีโอกาสมีความสามารถเพียงพอที่จะสอบเอาด็อกเตอร์ได้ไหมก็เป็นของแต่ละบุคคลไม่เท่าเทียมกันบางคนมีเงินทองโอกาสเวลาพรั่งพร้อมแต่เรียนไม่ได้ความสามารถไม่พอบางคนไม่มีเงินทองเลยแต่สามารถจนได้ด็อกเตอร์มาบางคนพร้อมพรั่งเลยโอกาสก็มีเงินทองก็มีสิ่งแวดล้อมอะไรพรั่งพร้อมเลยก็ได้มาก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นทีนี้เรื่องของการที่จะสร้างสมบุญบารมีอย่างนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันกับอาตมายกตัวอย่างทางโลกไม่เหมือนกันกับยกตัวอย่างทางแบบเอาลาภเอายศเอาด็อกเตอร์อย่างที่ว่านี้เพราะอย่างนั้นต้องไปแย่งชิงไปแย่งชิงกับคนอื่นส่วนการมาเอาคุณธรรมทางธรรมนี้ไม่แย่งชิงกับใครแย่งชิงกับกิเลสของเราง่ายกว่ากันแยะแต่ยากกว่ากันหนักวันนี้วันวิสาขบูชาฟังธรรมดีๆหน่อยนะคำพูดของอาตมาไม่ได้พูดเล่นนะแต่อาจจะยากหน่อยที่จะเข้าใจอาตมาขยายนะที่บอกว่ามันไม่ยากนะไม่ยากก็ตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปต่อสู้แย่งชิงเหมือนกับลาภยศสรรเสริญโลกียสุขของผู้อื่นนะนี่ไม่ต้องเพราะฉะนั้นจึงไม่มีมากคนเราไม่ต้องไปแย่งเหมือนลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเราทำที่ตัวเราแต่มันยากตรงที่กิเลสเราสิมากหรือน้อยทีนี้ตัวกิเลสคุณมากคุณก็สู้กันมากหน่อยยากหนักตรงนี้อ่ะมันไม่ยากแต่มันก็ยากนะมันไม่ยากที่ในมุมที่ชัดเจนอย่างที่อาตมาอธิบายไปแล้วแต่มันก็มายากตรงที่กิเลสเรามีมากไหมถ้ากิเลสคุณไม่มีคุณเป็นมหาโพธิสัตว์แล้วเรียบร้อยกิเลสคุณน้อยแน่นอนคุณไม่ยากหนักเพราะคุณมีบารมีสะสมทุนสะสมความร่ำรวยทางอริยทรัพย์มามากสั่งสมโพธิญาณมาเป็นมหาโพธิสัตว์คุณก็ใกล้เคียงที่จะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ยากนักแต่ถ้าคุณยังไกลแสนไกลเลยแม้แต่พระโสดาพระสกิทาก็ยังไม่ได้เป็นแน่นอนก็ยากหน่อยละยากจริงๆล่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไปให้คุณมาเป็นพระพุทธเจ้าหมดทุกคนท่านมีขั้นตอนจะเรียนจบแค่นั้นจะเรียนจบแค่นี้ซึ่งจะมีประโยชน์คุณค่าต่อเราเองและต่อโลกอย่างแท้จริงเราก็จะพยายามมาสะสมเหตุอย่างนั้นอย่างนั้นที่จะเป็นขีดขั้นสำหรับเราไม่ต้องถึงขั้นพระภูมิพระภาคแต่เป็นธรรมะอันเดียวกันกับที่พระภูมิพระภาคท่านได้มีมาแล้วและท่านก็มาแนะนำให้คนทั้งหลายประชาชนทั้งหลายพหุชนทั้งหลายจงมามีอย่างนี้และท่านก็ยืนยันว่าผู้มีอย่างนี้เป็นผู้มีสุขอันเกษมไม่ใช่สุขทุกทุกสุขดิบไม่ใช่เป็นสุขอันเกษม เหตุอย่างไรบ้างเล่าเอาตั้งแต่ของพระพุทธเจ้าไปแล้วอาตมาจะขยายความอย่างที่ขยายแม้แต่เริ่มต้นขยายเมื่อกี้นี้ไปพลางๆอันที่หนึ่งท่านก็บอกว่าอรหังอรหังอรหะนี่แหละก็แปลว่าผู้ไกลจากกิเลสผู้ไกลจากกิเลสมีจริงยืนยันได้จริงเป็นไปได้จริงเราถ้าเรายังไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านไกลจากกิเลสได้จริงเราก็จะไม่ใจดีไม่สนใจที่จะมาเอาตามนั่นหนึ่งสองเราไม่รู้ว่าการไกลจากกิเลสนี้เป็นคุณค่าอย่างสำคัญที่มนุษย์พึงคว้าเอาให้ได้เพราะว่าเป็นอริยทรัพย์เป็นสิ่งที่ควรได้ควรเป็นควรมียิ่งกว่าวัตถุทรัพย์อะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกถ้าใครไม่เห็นจริงๆอย่างนั้นคนนั้นก็แสวงหาธรรมะน้อยก็ไปแสวงหาโลกมากผู้ใดที่เห็นชัดขึ้นก็มาแสวงหาธรรมะมากขึ้นกว่าลดไปแสวงหาทางโลกเพราะเวลาและแรงงานของคนมีเท่าเทียมกันไม่ใช่เท่าเทียมกันมีเป็นของบุคคลทุกคนคุณจะมีเวลาวันละ24ชั่วโมงคุณจะมีแรงงานความสามารถของคุณแต่ละคนก็เท่าของคุณทุกคนส่วนคุณจะเอาไปใช้ในทางแย่งโลกลาภยศสรรเสริญโลกียสุขคุณก็เอาไปใช้ทางโน้นส่วนคุณเอาไม่ใช้ทางโน้นคุณจะเอามาใช้ทางแสวงหาธรรมะก็ของคุณเองคุณจะแบ่งเวลาแรงงานทุนรอนอะไรมาแสวงหาธรรมะก็ของคุณเองแต่ละคนแต่ละคนนะร้อยผู้ใดที่เกิดปัญญาเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นเห็นจริงว่าพระพุทธเจ้าท่านมีจริงจากนั้นเลยเราเลื่อมใสแล้วอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านมีนี่เป็นของวิเศษที่มนุษย์พึงได้พึงเป็นเรามาแสวงหาเอาเถอะคุณก็จะเสียสละโลกแล้วก็มาฝึกฝนธรรมมาศึกษาธรรมอย่างน้อยที่สุดวันวิสาขบูชาผู้ที่มาวันนี้เป็นครั้งแรกมาฟังธรรมที่นี่คุณก็ได้สละเวลามาแล้วจิตหนึ่งส่วนผู้ที่เข้ามาบ่อยๆนั้นเขาได้หลายจิตเขาได้ศึกษาได้อบรมได้แสวงหาได้รู้ว่าจะแสวงหาเอาอะไรเอาอย่างไรที่แท้ที่ชัดมันดีจริงๆหรือดีอย่างไรเขาก็พยายามมากระทำขึ้นกระทำขึ้นจนกระทั่งได้ขึ้นได้ขึ้นคุณมาทีหลังคุณก็มาดูสิพวกคนเหล่านี้ที่มากันอยู่นี้เขาได้จริงๆนะหรือเขาได้ธรรมะที่เรียกว่าแม้ข้อแรกว่าอรหังผู้ไกลจากกิเลสเขาได้ไกลจริงๆนะหรือคุณควรพิสูจน์เพื่อนของคุณบางคนที่เข้ามาก่อนแล้วแต่ละคนแต่ละคนเอ๊แต่ก่อนนี้เราก็รู้จักดีนี่รู้จักกันมาตั้ง10ปีแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วหรือว่าก่อนเขาจะมาที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้มีกิเลสอย่างนี้หรอกเขามีกิเลสมากกว่านี้แต่ก่อนนี่เดี๋ยวนี้คุณก็อ่านเขาจริงๆว่าเออเขาโลภน้อยลงนะโกรธน้อยลงนะถ้าคุณมีปัญญาคุณก็จะวัดได้ว่าเขาโมหะน้อยลงเขาหลงผิดน้อยลงเดี๋ยวนี้เขาเข้าใจถูกนะแต่ถ้าคุณยังไม่พ้นโมหะคุณก็จะหลงว่าโลกนะเป็นของควรได้ควรมีควรเป็นถ้าเขามาเอาอย่างนี้คุณจะว่าเขาบ้ามากขึ้นนะเดี๋ยวนี้คุณจะว่าอย่างนี้ซะด้วยซ้ำเอ๊ะทำไมเขาไปเอาอย่างนั้นแต่ถ้าคุณเข้าใจอ๋อธรรมะต้องมาเอาอย่างนี้ต้องมาเป็นลักษณะอย่างนี้คุณก็จะเข้าใจว่าเออเขาโมหะผิดไม่ใช่เขาเลิกโมหะเขาไม่โมหะอย่างเก่ามากขึ้นนะลดความโลภความโกรธความโมหะความหลงผิดมากขึ้นนะเปรียบเทียบกับเขาแต่ก่อนแล้วคนนี้มีผลจริงไกลจากกิเลสมาได้บ้างแม้จะไกลจากกิเลสมาไม่ได้มากก็จะพอวัดได้ยิ่งคนไหนได้มากๆโกรธลดน้อยลงโลภลดน้อยลงโมหะลดลงจริงๆมากจนเด่นชัดคุณก็ยิ่งจะชัดว่าโอ้เขาลดไกลจากกิเลสจริงๆนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่ต้องมีฤทธิ์แน่เลยคำสอนพระเจ้าต้องมีฤทธิ์มีผลสามารถทำให้เพื่อนเราเนี่ยเราไม่เชื่อเลยว่ามันจะมาอย่างนี้ได้ในอีกคนเนี้ยมาแต่ก่อนนี่โอ้โหมันรุนแรงนะโกรธก็เท่านั้นโลภก็เท่านั้น พูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเราก็ว่าเราก็โลภเราก็โกรธแล้วนะยังสู้มันไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เราแน่กว่ามันแฮเรายังโกรธแน่กว่ามันเรายังโลภแน่กว่ามันแฮมันไปกับเราแล้วตอนนี้มันโลภน้อยกว่าเราโกรธน้อยกว่าเราแล้วเห็นได้วัดได้ดังนี้เป็นต้นยิ่งคุณได้เข้ามาสัมผัสและคุณก็รู้ค่าเหมือนกันว่าโลภคืออะไรโกรธคืออะไรก็มาดูแม้คุณจะไม่รู้จักมัคจีอัตมาพระผู้ปฏิบัติอื่นที่ไม่เคยรู้จักมาแต่เดิมก็ตามเรารู้เหมือนกันว่าลักษณะอาการของโกรธลักษณะอาการของความโลภของความหลงผิดเป็นอย่างไรอย่างไรแล้วก็มาเทียบดูว่าอ๋อคนเหล่านี้แต่ก่อนเขาจะมีมาอย่างไรก็ตามแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นแล้วพิสูจน์แล้วปัจจุบันนี้เขาไม่โกรธหรอกนะหรือเขาโกรธน้อยนะเขาไม่โลภหรือเขาโลภน้อยนะเขาไม่โมหะนะมีปัญญาถูกต้องตามสัจธรรมซะด้วยมากนะคุณก็จะเห็นได้รู้ได้ทั้งผู้สนิทชิดเชื้อที่ได้รู้มาจากเดิมมีต้นเขาเดิมที่เรารู้เราเห็นทั้งผู้ที่ไม่รู้มาเดิมก็ตามมาพบใหม่ๆเราก็ยังเห็นได้ว่าเขาไม่มีความโลภมากความโกรธมากความโมหะมากเขาเป็นคนมักน้อยสันโดษเขาเป็นคนมีพฤติกรรมสอดคล้องกับคำสอนของพุทธเจ้าเป็นทฤษฎีของพุทธเจ้าจริงเราก็อ่านได้ว่านี้ไกลจากกิเลสจริงหรือไม่นี่เป็นอันหนึ่งนะต่อไปบอกว่าสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธนี่แปลว่าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถ้าใช้คำว่าพระพุทธเจ้าก็ใช้ว่าพระองค์ถ้าใช้คนธรรมดาก็เรียกว่าตัวเองเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยตัวเองถ้ามาเรียกอาตมาใช้เรียกตัวเองว่าอาตมาเป็นสัมมาสัมพุทธะสาวกอย่าเข้าใจผิดนะอาตมาไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะเจ้านะยังไม่ใช่เจ้ายังไม่ใช่เท้าแชร์อาตมายังไม่ใช่เจ้ามือยังไม่ใช่เจ้าอาตมาเป็นเพียงสาวกพระพุทธเจ้าแต่อาตมามีสัมมาสัมพุทธะอาตมามีสิ่งที่ตรัสรู้ชอบด้วยตัวเองแต่ในระดับฐานสาวกไม่ใช่เป็นตัวสยัมภูไม่ใช่เป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตัวเองอย่างไม่มีอะไรเชื่อมโยงมาของตัวเองสั่งสมบุญบารมีมาครบครันเลยคุณจะมาไล่สืบทอดเอาว่าเรียนมาจากใครไม่ได้แต่อย่างอาตมาเนี่ยใครจะสืบทอดว่าอาตมาเรียนมาจากใครเอาเชื่อเอาอะไรอะไรมาจากใครติดตามได้ว่าอาตมาไม่ได้ของตัวเองทั้งหมดมีเชื่อแต่อาตมาก็มีส่วนตัวเองที่ได้โดยตนเองโดยอาตมาไม่มีครูอาจารย์ในชาตินี้ได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ยังมีเชื่อมีคำสอนมีคำกล่าวมีอะไรอะไรที่ได้ยินได้ฟังซึ่งอาตมาได้ยินได้ฟังคำกล่าวเพียงหัวข้ออาตมาก็ตีความได้หรืออาตมาก็เข้าใจลึกซึ้งเองได้โดยเห็นค้านแย้งกับที่เขาตีความเขาเข้าใจด้วยซ้ำแล้วอาตมาก็เอาที่อาตมาเข้าใจตีความนั้นมาให้คุณพิสูจน์มาให้คุณลองทำสิคุณก็พากันมาลองทำแล้วได้ผลหรือไม่สอดคล้องกับทฤษฎีข้ออื่นหรือไม่ว่าเป็นคนมักน้อยสันโดษละโลภโกรธหลงลงไปได้จริงหรือไม่เป็นอยู่สุขอย่างสงบเย็นหรือไม่ไม่ใช่เป็นอยู่อย่างเสพสมอย่างโลกีอย่างกามคุณได้หรือไม่คุณมีปัญญาของคุณทุกคนตรวจสอบอย่าให้อัตมามาที่ล้างสมองไม่เข้าเรื่องมาครอบงำความคิดเผด็จการทางความคิดอาตมาก็เชื่อมั่นว่าที่มานั่งอยู่นี่คงไม่มีใครประสงค์ที่จะมาเป็นทาสความคิดของอาตมาคุณจะต้องเป็นนายความคิดของคุณเองเป็นเจ้าความคิดของคุณเองและคุณก็ใช้ความคิดของคุณทุกคนเต็มสตรีมเลยเต็มที่คุณมีใช้ความคิดของคุณเต็มที่แล้วก็รับฟังพิจารณาไตร่ตรองเลือกเฟ้นพิสูจน์เมื่อพิสูจน์แล้วคุณก็จะตอบตัวเองว่าจริงหรือไม่จริงได้หรือไม่ได้เป็นผลมีผลจริงหรือไม่มีผลจริง คุณจะตอบได้ด้วยตัวเองนะเพราะฉะนั้นในลักษณะที่บอกว่าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองนี้มันยังพูดกับคุณไม่ได้คุณตรัสรู้ชอบเองไม่มันก็มันยังไม่ได้หรอกเพราะคุณยังอยู่ในฐานของสาวกภูมิที่แท้อาตมาขอเปิดเผยขอบอกกับคุณในวันนี้นะวันนี้ควักเพชรออกมาอีกแล้วเม็ดหนึ่งอวดอ้างตัวเองนะว่าอาตมานี่มีส่วนเป็นปัจเจกภูมิอาตมามีส่วนเป็นสาวกภูมินั้นแน่ๆอาตมารับรองและประกาศอยู่แต่อาตมามีส่วนเป็นปัจเจกภูมิแล้วมีจริงรู้เองตรัสรู้เองในของตัวเองซึ่งชาตินี้ใครติดตามก็ได้ว่าอาตมาไม่มีอาจารย์ที่ไปตรัสรู้ตามธรรมของผู้นั้นผู้นั้นสอนอย่างนั้นและอาตมาก็รับอย่างนั้นมาปฏิบัติตามแล้วอาตมาก็ได้ตรัสรู้ตามผู้นั้นตรงตามของผู้นั้นเป็นเหมือนกันของผู้นั้นไม่มีนอกจากไม่มีแล้วจะคานแย้งกับเขาซะด้วยคานแย้งไม่เหมือนหลายมุมหลายแง่ซะด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะอาตมาเองอาตมาพูดกับคุณได้แล้วก็ขอเปิดเผยกับคุณนะผู้ใหม่ฟังก็อย่ารู้สึกว่าอาตมาคุยตัวอะไรกันแล้วกันอาตมาเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบโดยตัวเองส่วนที่อาตมามีจริงและเป็นจริงอยู่ทุกวันนี้แล้วก็เอามาใช้เอามาเปิดเผยเอามาเผยแพร่เอามาให้พวกคุณมาพิสูจน์นะแต่ไม่ใช่เจ้านะบอกแล้วว่าไม่ใช่ตรัสรู้ในระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ระดับนั้นแต่เป็นระดับสัมมาสัมพุทธสาวกอันนี้เป็นส่วนที่อาตมาพูดได้ทีนี้ส่วนพวกคุณจะมีความเป็นเองขนาดไหนในอาตมาเนี่ยอาตมาใช้ศัพท์ในพระบาลีเป็นศัพท์ที่เรียกในระดับอย่างพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าท่านเป็นองค์สยามภูเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองอย่างสมบูรณ์อาตมาตรัสรู้เองบ้างในระดับของสยังอภิญญาในระดับตัวเองในระดับอภิญญาอภิญญาแปลว่าความรู้แปลว่าความรู้ยิ่งสยังแปลว่าโดยตนเองของตนเองสยังมีแค่นี้ได้แค่นี้สยังอภิญญาทีนี้ในพวกคุณก็มีเองเหมือนกันแต่ของพวกคุณเองนี่ไม่ยังไม่ได้อยู่ในระดับสยังอภิญญาเป็นระดับเขาเรียกปัจจตังเท่านั้นปัจจตังก็แปลว่ารู้เองเห็นเองได้โดยตนเองเป็นระดับเองเหมือนกันแต่เองเป็นขั้นขั้นเพราะขณะนี้อาตมาแบ่งเป็น3ระดับ1สยัมภูของพระพุทธเจ้า2ในระดับสยังอภิญญาในระดับพระสาวกในระดับหนึ่งเราก็เป็นพระสาวกเราก็เป็นสาวกอีกระดับหนึ่งมีเองเหมือนกันเองในระดับปัจจัตตังอาตมากล่าวคำว่าสยัมไอสยังอภิญญาที่ตัวเองที่อาตมาพูดไปแล้วว่าอาตมาใช้คำหนึ่งเรียกว่ามีปัจเจกภูมิปัจเจกหรือปัจจัตตังก็ศัพท์ตัวเดียวกันรากศัพท์ตัวเดียวกันนะปัจเจกหรือปัจจัตตังรากศัพท์ตัวเดียวกันแต่มีความหมายที่ต่างกันบ้างเหมือนอย่างเราใช้สื่อภาษาทุกวันนี้ก็ภาษามันก็มาจากรากเดิมรากเดียวกันแต่ว่าแบ่งไปเป็นคุณศัพท์แบ่งไปเป็นนามแบ่งไปเป็นกริยาอะไรบ้างก็คล้ายกันนะเพราะงั้นปัจเจกกับภูมิอาตมาได้ในระดับนี้แล้วแต่พวกเราในไม่ใช่ปัจเจกกับภูมิพวกเราอยู่ในระดับจะต้องมีปัจจัตตังให้ได้ทุกคนมีของเองมีความรู้เองมีความประสบสิ่งจริงเองท่านถึงเรียกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิไม่เรียกอภิญญาทีเดียว อภิญญาแปลว่ารู้ยิ่งเองเป็นศัพท์ที่มาใช้ประกอบคำว่าสยังส่วนของคุณเป็นปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิเป็นบัณฑิตเป็นวินยูชนที่รู้ได้มีเองเป็นเองไม่ใช่เองทีเดียวหรอกมีผู้เป็นอาจารย์เป็นครูถ่ายทอดแล้วคุณก็ไปพิสูจน์ด้วยตนเองเป็นสันทิฏฐิโกควรจะเป็นผู้ที่ได้พิสูจน์ด้วยตนพอไปพิสูจน์แล้วคุณก็พิสูจน์ได้แม้เวลานี้ยุคนี้อากาลิโกไม่ใช่ยุคพระพุทธเจ้าเราก็ยังมีผลรู้ได้ ได้จริงๆเป็นเอหิปัสสิโกเอหินี่แปลว่าเองเอหิเนี่ยแปลว่าเองนะแปลตัวเราเองนี่แหละได้เองเห็นเองปัสสิโกปัสสิกะแปลว่าผู้เห็นเอหิปัสสิโกนี่รู้เองเห็นเองเลยจริงๆรู้เองเห็นเองเข้าใจเองจนกระทั่งเป็นเนื้อเป็นตัวของเราแล้วมันก็ไปให้คนอื่นมาดูมารู้มาเห็นเป็นสิ่งที่ทวนกระแสพอคนอื่นเห็นแล้วเอ๊ะไอ้นี่มันชอบคนแท้เนี่ยมันชวนดูเหมือนกันถ้าผู้ที่เขาชอบดูผู้ที่เขาไม่ชอบดูเขาไม่ดูเลยอันทีนี้ผู้ที่ปฏิบัติได้ผลเองมีเองเห็นเองเป็นเอหิปัสสิโกมันมีสภาพของตัวเราพอมีสภาพในตัวเรายกตัวอย่างเช่นว่าคุณลดละแต่ก่อนนี้ก็งามแงะอย่างนี้เป็นต้นนะสวยนี่อย่าว่าเล่นนะนี่เนี่ยรักชัยนี่ก็เถอะผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเสื้อผ้าเป็นตู้ตู้400 500ชุดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยขอประกาศประจานด้วยนะงามแงะไปที่ไหนไหนไหนก็เฉิดฉายตามสังคมโลกโลกเขาก็นิยมคุณไปไหนก็ได้รับคำชมเชยอุ้ยหล่อจริงสวยจริงอะอย่างนี้ก็เหมือนกันนะอย่างคุณธัญญานี่ก็หาเงินได้เองนี่นะตอนนี้ก็ว่าเป็นอาจารย์นะสอนหนังสือได้เงินได้ทองก็เขานิยมกันอย่างนี้เราก็ซื้อเสื้อผ้าแต่งตัวไปอย่างนี้พอมาฟังทำแล้วเอ๊สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งอาศัยอันเกษมไม่ใช่สิ่งที่ควรทำควรลดนะศีลพระเจ้าท่านสอนว่าเรื่องเครื่องประดับตกแต่งมัณฑนวิภูสนัฏฐานาฐานะแห่งการประดับประดาประดับรูปก็ดีรถก็ดีพอกทาก็ดีอะไรต่างๆนานาเราก็มาศึกษาศีลปฏิบัติศีลแล้วเราก็ลดลงยิ่งอาตมาจัดในระดับผู้ที่ตกแต่งมากๆนี่เป็นอบายมุขแม้ตกแต่งอยู่มันก็ยังไม่อบายมุขมันก็ยังเป็นสิ่งที่ควรลดคุณก็มาลดจนกระทั่งอยู่ในเขตของศีลขั้นศีล8ขึ้นมาลดละจนกระทั่งกลายเป็นแต่งตัวมศนี่ยังไม่มศเท่าไหร่เรายังมองไม่ซึ้งเท่าไหร่มศยังมศยังมองไม่ซึ้งเท่าไหร่นะมศก็นี่มีมศขนานแท้กับมศขนานเทียมนะแต่ก็มศลงมาขนาดนี้ต่างจากเมื่อก่อนนี้โอ้โหหล่อเฟี้ยวเดี๋ยวนี้มันโสมถนัดตาคุณเป็นเอหิปัสสิโกคุณได้ของคุณแล้วแล้วคุณก็ไม่สะทกสะเทือนอะไรนะคุณก็ได้แล้วคุณก็แสดงตัวของคุณออกไปเนี่ยมันก็ท้ายเพื่อนที่เคยพบคนไอ้นี่มันบ้าไปแล้วนี่เป็นยังไงวะก็จะไปไถไปถามไปซักไปซ้อมไปคุยไปโอภาปราศัยคุณมีปัญญาคุณตอบได้คุณไม่มีปัญญาก็ช่างข่าเถอะวะเองก็บ้าสิบ้าก็ช่างข่าเถอะวะมันก็เป็นการเรียกร้องให้คนอื่นมาดูท้าทายให้คนอื่นมาพิสูจน์เอ๊ะมันบ้าจริงหรือเปล่าว่ามันได้ดีอะไรแต่ก่อนมันก็มีแล้วของมันก็มีนะแต่มันไม่เอามันก็สลัดทิ้งทั้งๆที่มันไม่ใช่ว่ามันอดอยากปากแห้งไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันก็มีแต่มันไม่เอามันไปได้อะไรดีกว่านี้มันเรียกร้องให้มาดูมันท้าทายให้มาพิสูจน์ถ้าคนที่เขามีปฏิภาณเขาก็จะตามมาพิสูจน์ถ้าคนไม่ปฏิภาณเออปล่อยมันเถอะมันบ้าแล้วมันไปเถอะเราอยู่เป็นคนดีแล้วก็ดีอยู่กันแล้วกันเขาก็อยู่กับโลกียะต่อไปเขาก็ไม่ใส่ใจกับสิ่งนี้แต่ถ้าคนที่เขาใส่ใจเขาก็สงสัยเอ๊ะมันท้าให้มาพิสูจน์ท้าให้พิสูจน์จริงๆนะคุณคนนั้นเขาก็จะตามมาพิสูจน์เมื่อคนนั้นเขามีปัญญาปฏิภาณบ้างเอหิปัสสิโกในลักษณะนี้นี่แหละมันเรียกร้องให้คนเข้ามาแล้วเราก็ได้มาเรื่อยๆมันเป็นบทบาทของการเผยแพร่ธรรมะในตัวเพราะคุณแต่งตัวมศไปเดินเฉิดฉายอยู่ตามปกติคุณได้ของคุณปลดปล่อยสบายแล้วไม่ต้องไปเปลืองไปผลาญไม่ต้องเดือดร้อนอะไรแต่งตัวอย่างนี้ดีซะด้วยไม่ต้องไปชะเวิบชะว่าไม่ยั่วกามใครมันก็เป็นบุญซะด้วยซ้ำนะเป็นบุญตั้งหลายอย่างแล้วคุณก็ไม่ต้องเปลืองต้องผลาญต้องผ่าอะไรไม่ประเจิดประเจ้ออะไรไม่อุจจารหรอกที่จริงแต่เขามองด้วยค่านิยมของเขาเท่านั้นแหละเขาว่ามันซุ่นซมโสมสุดๆโสมอะไรคุณก็ไม่ได้หมักได้มอมอะไรคุณก็ซักก็ถูอะไรก็เรียบร้อยสะอาดสะอ้านดมอะไรก็ไม่เหม็นไม่เหมือนอะไรก็นักหนานี่ไม่เป็นประหลาดอะไรไม่มีเชื้อโรคเชื้อภัยอะไรเป็นของดีแต่คนเขาไม่ได้เข้าใจในรายละเอียดพวกนี้ดังเราเข้าใจทีนี้ผู้ที่มีปฏิภาณเขาจะมาพิสูจน์เมื่อมาพิสูจน์เขาจึงอยู่ในข่ายที่เขาแปลโดยความหมายโดยอัดว่า มันเรียกร้องให้มาดูท้าทายให้มาพิสูจน์เมื่อคุณก็แน่คนนั้นมาพิสูจน์จริงแล้วคนนั้นเขาก็แน่มาพิสูจน์จริงเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาเข้าตักข่ายเดี๋ยวเขาก็เข้าตักข่ายมาเองแล้วเราก็ได้มาอย่างนี้เสมอๆจากพวกคุณนี่ช่วยกันจากตั้งแต่อาตมานี่บ้านำฝูงใครอ่านประวัติก็จะรู้แล้วอาตมาก็บ้านำฝูงเป็นเอหิปัสสิโกมันเกิดจิตใจอย่างนั้นจริงๆมันได้แล้วมันมีแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วอาตมาก็รู้ว่านี่เป็นโอปนยิโกเป็นของสูงที่ควรเอื้อมแล้วเราก็เอื้อมมาได้มากบ้างน้อยบ้างของแต่ละบุคคลก็ได้จริงมาเป็นโอปนยิโกแล้วเราก็เกิดปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิเราเกิดได้เองรู้เองเห็นเองคนอื่นไม่รู้เราคนอื่นเขาว่าเราบ้าแต่เราวินยูชนนะวินยูหิวินยูแปลว่าผู้ฉลาดหิแปลว่าแท้จริงวินยูหิเป็นวินยูชนที่แท้วินยูหิไม่ใช่วินยูชนที่เขาพูดกันไปเรียนเทคโนโลยีแล้วก็ไปวินยูชนยังไม่ใช่วินยูชนอย่างนั้นยังไม่ใช่ผู้ที่เข้าถึงวิญญาณยังไม่ใช่เป็นผู้ที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีเท่านั้นเองยังไม่ใช่วินยูที่แท้เป็นความรู้ที่มีเชิงชั้นเอาเปรียบคนอื่นซะด้วยซ้ำไม่ใช่ความรู้ที่เสียสละความรู้ที่ละโลภละโกรธไม่ใช่ไปได้ความสามารถเอาความสามารถนั้นมาเป็นเครื่องมือที่จะกอบโกยเอาเปรียบเขามากขึ้นด้วยซ้ำต่างกันส่วนผู้ที่เป็นวินยูชนที่แท้นั้นรู้ว่าเรามีความสามารถเราเกื้อกูลคนอื่นเรามีความรู้ก็ดีแล้วเราก็ใช้ความรู้นี้สร้างสรรค์แล้วเอื้อเฟื้อเกื้อกูลให้คนอื่นไม่เอาเปรียบเสียเปรียบด้วยยิ่งเก่งมากฉลาดมากยิ่งเสียเปรียบได้มากๆเสียเปรียบได้เท่าไหร่ยิ่งได้กำไรเพราะมันคือเสียสละที่แท้แต่คุณไปเอาเปรียบไปได้เปรียบมาเท่าไหร่คุณยิ่งขาดทุนเป็นบาปเป็นหนี้ตามธรรมะตามสัจจะเพราะเรามาเป็นวินยูชนเนี่ยเราจึงไม่ได้เหมือนกันกับโลกเขาเข้าใจหรอกที่พูดเนี่ยก็คิดว่าผู้ที่ฟังด้วยดีแล้วก็คงจะเข้าใจว่าวินยูชนคืออะไรเรามามีปัจจัตตังรู้เองเขาว่ายังไงเราก็เข้าใจว่าเราไม่ได้เป็นคนเลวคนบ้าอะไรตามที่เขาว่าอาตมาได้อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นโดยตนเองมาก่อนและอาตมาก็พิสูจน์ยืนยันยิ่งพิสูจน์ยิ่งเห็นยิ่งแจ้งชัดและอาตมาก็ไม่เจตนาหรอกที่จริงไม่เจตนาที่จะมาสอนมาอะไรอะไรมากมายอย่างทุกวันนี้ไม่เจตนาจะมารับผิดชอบอาตมาเคยพูดแต่ที่จริงมันไม่เป็นหรอกนะที่พูดนี่พูดโดยโวหารเท่านั้นเคยพูดว่าโอ้ถ้าผมว่าอาตมารู้ตัวว่าจะต้องมาเป็นอย่างนี้มาแบกมาหามขนาดนี้นะเนี่ยโอ้นี่ลูกเป็นหลัวกันอย่างนี้ตายอาตมาไม่เอาแน่แล้วคอยมาดูมาพิพากษาความโอ้ประเดี๋ยวก็ทะเลาะกันประเดี๋ยวกับคนนั้นจวกคนนี้ประเดี๋ยวคนนั้นคนยังง้นคนนี้คนนี้ข้าถูกไหมดิฉันถูกไหมหนูถูกไหมผมถูกไหมใครถูกแน่ตัดสินให้ผมมึงสิยังง้นอย่างนี้นี่เป็นอยู่ขณะนี้เนี่ยถ้าอาตมารู้อาตมาคงไม่เอารู้มาก่อนนะนี่มันไม่รู้นะนี่มันมาอย่างนี้มันไม่รู้ตัวแล้วว่าจะต้องมาแบกมาหามถึงขนาดนี้นี่พูดโดยโวหารแต่ที่จริงนะอาตมามันบอนทูบีแล้วมันต้องเกิดมาเป็นอย่างนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ไปพูดหรอกเมื่อกี้บอกแล้วว่าพูดอย่างโวหารถึงแม้ว่าอาตมาจะมาต้องรับแบกหามรับผิดชอบอยู่ถึงขนาดนี้ดูหน้าอาตมาสิยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้กลัวเลยมาจะแบกมาจะหามไม่ได้กลัวหรอกไม่ได้ท้อแท้เบิกบานแจ่มใสหน้าตาเนื้อตัวคนเขาโดบทั้งร่างกายด้วยโดยเฉพาะจิตใจแม้หน้าตามันจะอ้วนแต่ไอ้คนเศร้าๆนะมันก็เห็นรอยเศร้าอยู่ในหน้าอ้วนจริงๆแม้จะหน้าอ้วนรอยเศร้าก็อยู่ในหน้าอ้วนแต่อาตมาว่าอาตมาไม่มีรอยเศร้าหรอกอาตมามีเลือดพุทธะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสไม่ได้เศร้าแม้จะเหนื่อยนะเห็นเลยว่าเหนื่อยก็ได้หน้าว่าเหนื่อยเหนื่อยโรยๆนะคุณดูรังสีอีกซ้อนอยู่ในหน้าโรยๆนั้นก็ยังมีความแจ่มใสเบิกบานอยู่มันจะโรยเพราะว่าน้ำมันลดไปมากเพราะว่าใช้เหงื่อไปมากใช้พลังงานออกไปมากหน้าอาจจะสูบตามสรีระ แต่ว่าในราศีรังสีที่เบิกบานนั้นยังมีอยู่แม้จะโรยก็ยังมีจำใสนี่ไม่ใช่เล่นคารมนะขอให้คุณพิจารณาและขอให้คุณอ่านนะขอให้คุณสังเกตดูนะเป็นอย่างนั้นนะอาตมาแม้ว่าจะรับแบกหามอย่างที่กล่าวแล้วอาตมาก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ว่าอาตมาพูดโดยโวหารหรอกว่าอาตมาคงจะไม่รับยังไงก็ต้องรับแล้วก็อาตมาก็รู้ตัวว่าก็ต้องรับจนตายนั่นแหละนะจะยังไงก็ต้องรับจนตายนั่นแหละแม้ลูกบางคนมันจะหัวดื้อนักดีไม่ดีอาตมาก็ทุบทิ้งมั่งดื้อนักคนอื่นอีกเยอะแยะเลยแต่กระจองงองแงระวังเขาใช้สำนวนทางโลกอยู่ทางโลกเขามีสำนวนหนึ่งว่าลูกหมูเหลือนมระวังคุณจะเป็นลูกหมูเหลือนมมันเข้ามารับอาหารทิพย์อาหารธรรมะไม่ได้เป็นลูกหมูเหลือนมอย่าว่าแม่หมูโหดร้ายแม่หมูก็มีนม9เต้ามีลูก10ตัว20ตัวเงี้ยลูกหมูเหลือนมก็ได้รับน้อยอ่อนแอกว่ามาเอาอาหารไม่ได้เพราะคุณไม่เอาเองแม่หมูน่ะให้กินนอกจากให้กินเนี่ยอาตมายิ่งกับแม่หมูนะจับป้อนหน่อยนะยังคายเลยบางทีไม่อ้าปากก็จะทุบฟันร่วงเลยแกล้งมาอมเหมือนกันนะก็คายซะด้วยไปคายที่ไหนก็ไม่รู้แบบนี้ก็มีเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะในการที่จะแบกหามอาตมาแบกหามแน่นอนและอาตมามองไม่เห็นว่าอะไรดีกว่านี้อาตมาว่าอาตมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าแน่นะอันนี้ก็สัมมาสัมพุทโธจะต้องมีตัวตรัสรู้เองจึงจะเป็นสัจจะอย่างน้อยปัจจตังสูงมาเป็นสยังอภิญญาสูงไปอีกเรายกเทิดไว้เรายังไม่ตาดเอื้อมและสยัมภูนะนั่นเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่อาตมาอธิบายมาให้เห็นยกตัวอย่างเทียบเคียงต่อมาวิชาจรณะสัมปันโนเป็นพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะนี่เป็นหลักวิชาและจรณะอาตมานำมาชี้แจงแจกแจงเปิดเผยแน่วิชา8ประการ9ประการอาตมาอธิบายอาตมาท้าให้คุณมาพิสูจน์นำมาอธิบายยืนยันให้คุณตรวจสอบตั้งแต่ฌานอย่างพุทธจนถึงวิปัสสนาญาณอย่างพุทธมโนมยิทธิอย่างพุทธอิทธิวิธีโสทิพเจโตปริยญาณบุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคายญาณอย่างพุทธอาตมาต้องมีวงเล็บไปอย่างพุทธที่ถูกต้องแท้จริงอาตมาก็เอามาสาธยายและให้พวกคุณพิสูจน์ตามพิสูจน์ร้อนญาณหรือเราจะเรียกว่ามิจฉาก็ตามเราจะมากระทำการสัมปันโนสัมปันโนแปลว่าผู้เข้าถึงอันนี้ท่านเรียกว่าผู้ถึงพร้อมสัมปันโนเข้าถึงถึงพร้อมพระพุทธเจ้าเราเรียกได้เลยเป็น perfect นะ perfect tense เพราะว่าท่านถึงพร้อมแล้วมีคำว่าแล้ว perfect tenseพระพุทธเจ้าท่านพร้อมแล้วถึงพร้อมแล้วเราก็มาเข้าถึงนี่เป็นผู้ที่ก็ฟิวเจอร์หน่อยแต่ว่าทำจริงๆก็เข้าไปเรื่อยๆนะเข้าไปเรื่อยๆดำเนินการกำลังเข้าไปเป็นคอนติเนียนะเข้าไปเรื่อยๆเข้าจริงๆเข้าถึงไปเรื่อยๆสัมปันโนแปลว่าการเข้าถึงแล้วก็เข้าถึงไปให้ได้เรื่อยๆด้วยจรณะซึ่งอาตมาก็เอามาสาธยายจรณะ15ตั้งแต่สังวรศีลนำศีลเป็นบทแรกมาสาธยายอธิบายถึงศีลให้เห็นเด่นชัดว่าศีลสำคัญคนไม่มีศีลได้อย่างไรลูกพุทธศีลของพุทธสอนไว้หลักรู้ทั้งนั้นศีล5ศีล8รู้ศีลก็อยู่ส่วนศีลเราก็อยู่ส่วนเราและคุณเป็นศาสนาอะไรพุทธคุณฆ่าสัตว์หรือเปล่าเพื่อใกล้ได้เมื่อไหร่เล่าแม้แต่ยุงตัวน้อยๆยังทบมันแบนเลยไม่ได้เคยสังวรระวังไม่ได้เคยระมัดระวังอะไรกินไม่เหลือช้างยังกินเลย จะไปมีอะไรกันศีลเสริญอะไรแต่เขาไม่รู้เราก็มาเตือนบอกว่าแม้แต่ศีลข้อหนึ่งนี่คุณเองอย่างหยาบคุณก็ยังทำอย่างละเอียดคุณก็ต้องทำหยาบกลางละเอียดคุณละเมิดอยู่ไม่ได้มีศีลแม้แต่สักข้อรู้ไหมรู้ศีลข้อที่หนึ่งอย่าฆ่าสัตว์อย่าไปทำร้ายคนอื่นเขารู้ทำร้ายอย่างเลือดเย็นเลือดร้อนอะไรก็ทำกันอยู่จนทุกอย่างนะเพราะงั้นเราก็มาศึกษากันแต่ศีลข้ออื่นๆไปก็เหมือนกันมันมีอะไรต่ออะไรไปอีกเยอะแยะก็ไปขอสาธยายซ้อนนะสังวรศีลสํารวมอินทรีย์เมื่อคุณได้ศีลแล้วเอามาสังวรศึกษาสังวรที่จริงสังวรมันแปลว่าความประเสริฐประกอบความประเสริฐเพราะฉะนั้นเรียนรู้ด้วยศีลสิกขาศึกษาความหมายแล้วเอาไปปฏิบัติให้มันขัดเกลากายวาจาจิตใจเป็นจิตสิกขาการอบรมกายอบรมวาจาก็ได้ศึกษาอบรมจิตด้วยแล้วเรามีศีลไปปฏิบัติก็ได้อบรมจิตขึ้นไปเรื่อยๆมีสังวรนะสังวรศีลสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นข้อที่2ในจรณะ15สำรวมอินทรีย์จริงๆระมัดระวังว่าเราถือศีลกี่ข้อความหมายเท่าไหร่ความหมายขนาดไหนตัดเขตไว้ของเราก็ได้แล้วเราก็ทำสังวรให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นโพชฌงค์มีธรรมวิจัยนี่ผิดแล้วนะนี่ผิดที่เราถือแล้วนะไม่ได้จะต้องให้ถูกทำจริงๆสังวรระวังปรับตนเข้าเขตที่เรารู้เข้าเขตที่เราสมาทานหรือถือไว้สมาทานแปลว่าการถือไว้ให้ต่อเนื่องสมะแปลว่าต่อเนื่องอาทานแปลว่าฉวยไว้ถือไว้เราถือเอาศีลนี้มาปฏิบัติแล้วให้เป็นได้อย่างต่อเนื่องก็แปลว่าสมาบัติมาแปลเป็นพระบาลีว่าสมาบัติให้ได้อย่างต่อเนื่องให้เกิดคุณธรรมอย่างที่เรามุ่งหมายนี่แหละคุณธรรมสูงแค่ไหนก็ตามฤทธิ์แรงความสามารถของคุณแต่ละคนคุณก็ได้มาเรื่อยๆสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายมันไปกระทบไปสัมผัสอะไรต่ออะไรก็ให้เป็นให้ได้ขึ้นมาโภชเนมตัญญุตาระมัดระวังมันจะเกิดคุณค่าหรือจะเกิดกิเลสทำให้เราแพ้ทำให้เราได้ไม่ได้มันก็อยู่ที่เรื่องเครื่องใช้เครื่องกินนี่แหละเป็นเรื่องหลักใจโภชนะเครื่องอุปโภคบริโภคอยู่ในส่วนนี้สำคัญมากแล้วเราก็พิจารณาตัวเองดิเอามาใช้แม้แต่เอาอะไรไม่ต้องเอาอะไรมากอาหารแบคทีเรียลงหน่อยหนึ่งคุณก็ไม่เอาแล้วพิจารณาที่จริงอะคุณกินแบคทีเรียทุกวันเนี่ยทำเป็นเล่นไปแบคทีเรียบางอย่างไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรพอบอกว่าไอ้นี่บูดไม่กินแต่บางทีไปทำให้เป็นบูดซะก่อนค่อยมากินเมื่อโถนี่คือความไม่รู้ตอนนั้นผู้ใดรู้จริงแล้วบอกโอ้อาหารอย่างนี้เราไม่จะไปหลงกลิ่นหลงรูปมันลองมันแปรไปตามสภาพมันเป็นไปอย่างนี้พอเป็นได้เราก็รับเสื้อผ้าหน้าแพรเหมือนกันเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคต่างสังวรสำรวมอรหัตมาไม่สาธยายไม่มีเวลาแล้วนะก็ขอผ่านในจรณะ15เราก็ระมัดระวังพิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องประกอบในการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนเราก็ได้ตามศีลศีลก็ขัดเกลากายวาจาขัดเกลาจิตใจปัญญาก็มองเห็นว่าโอ้มันขัดเกลาได้ผลจริงนะเราได้พัฒนาตนขึ้นมากายก็ดีวจีก็ดีโดยเฉพาะมโนจิตใจก็ดีจิตใจละวางปลดปล่อยหลุดพ้นจางคลายขึ้นมาได้เรื่อยๆแข็งแรงตั้งมั่นขึ้นมาจริงๆบางอย่างวิมุตติอย่างตั้งมั่นบางอย่างยังไม่ตั้งมั่นก็ทำต่อภาคเพียรทำไปเรื่อยๆควรจะเพิ่มศีลให้สูงยิ่งขึ้นเป็นอธิศีลคุณก็ทำมีโภชเนมตัญญุตาเป็นองค์ประกอบด้วยศีลด้วยสังวรสำรวมอินทรีย์ด้วยแล้วก็โภชเนมตัญญุตาด้วยให้เป็นผู้เข้าสู่สภาพที่ตื่นแจ้งชาคริยานุโยคะอนุโยคะแปลว่าผู้บำเพ็ญเพียรอยู่เพียรให้เกิดชาคริยะชาคริยาความตื่นคำว่าความตื่นภาษานี้มันไม่ใช่ตื่นเขินนะมันลึกซึ้งมากตื่นนี่เป็นผู้ตื่นแล้วเมื่อวานนี้อาตมาอธิบายพูดอะไรนิดหน่อยนำก่อนจะคัดเลือกผู้ทำงานหรือคณะเราเรียกโดยภาษาโลกเขาเรียกว่ากรรมการแต่ตอนนี้เราจะไม่เรียกแล้วกรรมการเราจะเรียกคนงาน เราคัดเลือกคนงานมาทำงานเมื่อวานเนี่ยอาตมาพูดนำก่อนแล้วก็พูดบรรยายไปบ้างไปจนถึงขั้นบอกว่าพวกเราเนี่ยหรือว่าพวกโลกโลกก็ตามเขามันเป็นคนอวิชชาไม่รู้จริงๆเขาไม่รู้ถึงขนาดว่าเขาเองเนี่ยเขาเกิดมากี่ชาติเขาก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยเขาไม่ตื่นเขายังหลับไหลอยู่กับโลกีนึกว่ามันเป็นอย่างเงี้ยโลกมันเป็นอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยเกิดตายกี่ชาติก็เป็นธาตุลาภยศสรรเสริญโลกีสุขอยู่อย่างนั้นน่ะอาตมายกเทียบเป็นแรงมากเมื่อวานนี้ไม่เทียบกับวันนี้มันแรงไปนะวันนี้ไม่เทียบใครระลึกออกว่าเมื่อวานนี้อาตมาบรรยายยังไงก็ฟังเอาระลึกเอาบางคนขนลุกขนชันเพราะว่าโดนเขาให้มันหนักมันแรงมันเป็นเทียบไปหาสิ่งต่ำที่ต่ำชัดแล้วเราก็หลงไต่เป็นธาตุอยู่อย่างนั้นน่ะมันธาตุอาตมาบอกก็ได้ว่าอาตมาเทียบไปถึงหมามันก็เหมือนอย่างหมาอย่างนั้นน่ะมันไม่เปลี่ยนแปลงมันโง่เหมือนหมายังไงอย่างนั้นน่ะคนที่ยังเป็นธาตุลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอย่างนั้นน่ะเป็นธาตุอยู่จริงๆอยู่อย่างนั้นน่ะตื่นสักทีสิอยู่เหนือลาภยศสรรเสริญโลกียสุขออกมาได้ไหมพระพุทธเจ้าท่านตื่นตั้งนานแล้วและยังมีคนอุตริไปเบิกพระเนตรท่านลูกศิษย์ซะด้วยไปเบิกพระเนตรพระพุทธเจ้าไม่รู้มันใครโง่กันแน่ท่านตื่นตั้งนานแล้วเราก็ว่าเราจะเคารพนับถือบูชาท่านเอาอย่างท่านแต่เราไม่เดินตามรอยท่านกลับไปเดินตามรอยผีอยู่ยังเก่าเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นธาตุลาภยศโลกีธาตุลาภยศโลกีสรรเสริญอยู่อย่างนั้นน่ะไม่ได้ตื่นขึ้นมาเพราะคำว่าตื่นนี้จึงไม่ใช่เรื่องตื่นเขินๆเราจะต้องมาพิสูจน์ที่ว่าถ้าเราจะเหนือลาภยศสรรเสริญโลกีสุขเราจะเหนืออย่างไรเราจะลดละลงมาอย่างไรได้ไม่ใช่ง่ายผู้มาปฏิบัติแล้วจะรู้ดีเลยว่าไม่ง่ายทำขึ้นมาซ้อนเชิงขึ้นมาเรื่อยๆลึกซึ้งขึ้นมาเราจึงจะเป็นผู้ตื่นแท้เป็นผู้ตื่นจากโลกรู้เท่าทันโลกอยู่เหนือโลกเป็นโลกุตระบุคคลอยู่เหนือลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอาตมาขอสาธยายเท่านี้ไม่แจกแจงละเอียดมากกว่านี้สำหรับตอนนี้เพราะไม่มีเวลามากนะเพราะเมื่อเราเองเรามาเป็นผู้ชาคริยานโยคะด้วยตื่นได้เพราะปฏิบัติอย่างที่มีหลักการมาสังวรศีลสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานโยคะเราก็จะสั่งสมเกิดเข้าไปหานามธรรมสร้างจรณะที่5 6 7 8 9 10 11 12ไปเรื่อยๆจะมีศรัทธาเป็นจรณะต่อไปมีศรัทธามีหิริมีโอตปะมีพหุสัจจะมีวิริยะมีสติมีปัญญาอาตมาก็รายเวทไปเรื่อยๆนะภาษาของจรณะทั้งนั้นผู้ที่เรียนมาแล้วก็ฟังตามรู้เรื่องผู้ที่มาใหม่ก็ขออภัยที่อาตมารายเวทภาษาวิชาการทางธรรมเป็นพระบาลีนะก็ต้องมาศึกษาเราก็จะรู้ว่าศรัทธาคืออะไรหิริคืออะไรโอตตัปปะคืออะไรพระหุสัจจะคืออะไรมันเกิดจริงมีจริงนะแล้วศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาธรรมดาศรัทธาที่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นองค์นั้นขึ้นมาจนบางอย่างมันถึงวิมุตติเชียวนะศรัทธาเต็มมีศีลจนกระทั่งถึงวิมุตติได้อย่างนี้เป็นต้นมีหิริละอายจริงๆเราละอายต่อบาปต่อความไม่ดีอย่างนี้เรารู้แล้วว่าอย่างนี้ไม่ดีแต่ก่อนนี้เรานึกว่าอบายมุขดีแล้วก็ละเริงสนุกเพลิดเพลินเดี๋ยวนี้เรารู้จริงๆเกิดจิตเข้าใจในเหตุผลจนกระทั่งเข้าใจจริงๆจนกระทั่งเราสามารถอยู่เหนือมันจริงๆได้เราจะไปทำอีกนี่เราไม่เอาแล้วละอายโอตปะไม่เอาจะกลัวไม่ได้กลัวลานเหมือนโลกๆหรอกไม่ได้กลัวอย่างนั้นนะก็ไม่ได้กลัวด้วยซ้ำแต่ว่าไม่อยากทำไม่ประสงค์จะทำจะทำเข้าจริงๆไม่กล้าไม่กล้าอย่างสมมติเดี๋ยวนี้อาตมาท้าให้มึงนี่สมมติว่าเขามาตีหัวคุณปิ้งเขาให้เลยเนี่ยโกรธคุณโกรธเอาอาตมาเอาปืนให้หนึ่งอันยิงเลยเอาไหมฮะเอามาตีหัวคุณอ่ะ โกรธใหญ่เลยเอาปืนให้เลยลูกปืนก็ซื้อให้แล้วอ่ะยิงฟรีเลยเอาเลยคุณจะกล้าฆ่าเขาไหมเดี๋ยวนี้ไม่กล้ามีคำว่าเดี๋ยวนี้ไม่กล้าแสดงว่าเมื่อก่อนนี่ต้องกล้าแน่นะเราจะฮิริเราจะโอตตะปะเราจะไม่กล้ากระทำในสิ่งที่ไม่ควรกระทำนั่นซึ่งไม่รู้ง่ายเหมือนกันหรอกบางทีเราก็ไม่รู้เพราะว่าคำว่ากล้าคำนี้มันก็มีนัยยะลึกซึ้งอีกเหมือนกันเราจะละอายต่อบาปเราจะไม่ทำสิ่งนี้เรารู้ดีว่าเราไปทำมันก็ชั่วเราไปแปดเปื้อนชั่วทำไมเราเองเราเปื้อนมันมามากแล้วเราสะอาดสไปต่อไปไม่ดีหรือเราสะอาดที่เราเป็นคนซวยเหรอเราสะอาดต่อสิ่งที่มันไม่ควรจะมาเปื้อนเราเราเป็นคนดีเราไม่ใช่คนชั่วอะไรแล้วนี่มันเป็นภาษาเป็นสัจจะที่ผู้นั้นจะรู้สึกมีฮิริมีโอตตัปปะเองมีพหุสัจจะมีความจริงมีของจริงมากมายพหุนี่แปลว่ามากมีความจริงมากมายมีสัจจะต่างๆได้มาจริงๆมีพหุสัจจะมีวิริยะภาคเพียรเพราะเราเกิดศรัทธาเพราะเราเกิดฮิริเราเกิดโอตตัปปะจริงเรามีพหุสัจจะจริงเราจึงวิริยะขนขวายเหมือนคนไปค้นพบขุมทองโอ้นี่ทองจริงๆนี่ได้ทองแล้วโอ้คนนี้ลืมเหนื่อยอย่าว่าจะลืมเหนื่อยเลยนะบางทีมือไม้พองแล้วนะพองก็ไม่หยุดกอบโกยเอาทองอ่ะขยันเพียรก็เรื่องทองจริงๆนี่ทองคำจริงๆนี่คุณไปเจอบ่อทองจริงๆอย่างนี้แล้วคุณจะวิริยะแต่ทางธรรมนี่มันไม่เหมือนทางโลกอาตมาเทียบเคียงว่าบ่อทองจริงๆนี่แน่นอนเลยคุณไปเจอบ่อทองที่ไหนแล้วคุณโกยไม่เหนื่อยเลยจริงๆแต่ธรรมะเนี่ยมันไม่มีรูปเหมือนทองค่ามันยิ่งกว่าทองนะคุณนะฟังให้ชัดขึ้นอีกแล้วทำไมคุณโง่ไม่เอาไม่เหนื่อยต้องเหนื่อยไปทำไมเอามันให้มันมากสิว่ามันดีกว่าทองไอ้ค่ามันสูงกว่าทองนี่อาตมากำลังพูดผิดหรือเปล่าคงไม่ผิดนะก็คุณค่าของธรรมะนี่มันยิ่งกว่าทองคุณมาเจอบ่อธรรมะแล้วมันยิ่งกว่าบ่อทองทำไมคุณไม่วิริยะยังไม่จริงถ้าจริงแล้วไม่มีถอยอ่ะถ้าจริงแล้วไม่มีถอยแต่คนที่ยังไม่จริงนี่ถูกหลอกได้ผีมันหลอกนิดหลอกดีหน่อยไหมมาในหน้านะเอาก็เอาวะน่าก็ไปที่ก็คุณยังไม่จริงอ่ะก็ถูกหลอกได้ง่ายยังมีเชื้อยังมีเชื้อก็ติดง่ายติดเชื้อง่ายเพราะถ้าคุณเองเชื้อน้อยหรือปราศจากเชื้อเอามาต่อยังไงก็ไม่ติดมันไม่ผสมแล้วเชื้อมายังไงก็ไม่ติดนี่เรียกว่าล่อนเมื่อยังไม่ล่อนก็จะมีหลงไหลบ้างวบแวบไปบ้างแต่ถ้าเผื่อว่าเชื้อนี้แน่นอนมั่นคงแล้วแม้ยังไม่ล่อนจริงๆก็ไม่ไปหรือไปก็ยังมีวันที่จะกลับคืนมาหรือว่ายังระลึกถึงหรือยังงงเงยอยู่ยังไม่ไปทีเดียวหรอกแต่ถ้าเผื่อว่าไอ้ประเภทที่มีทางโน้นมากนะก็ไปสิมันก็ไปง่ายแหละนี่มันเป็นสัจจะนะมีมากมีน้อยตามจริงตามเหตุปัจจัยนั้นผู้ใดที่มีวิริยะจริงก็จะมีวิริยะดังที่อธิบายนี้มันจะขยันภาคเพียรอุตสาหะบากบั่นได้แล้วก็ทำเหมือนที่เราประพบบ่อทองในนี่บอกแล้วว่าค่ามันยิ่งกว่าทองคุณต้องเอาเหน็ดเหนื่อยก็ต้องเอาภาคเพียรก็ต้องเอาอันนี้ทำให้อาตมาเห็นของจริงที่มากเห็นของจริงจากพวกเราซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้มีอย่างที่ไหนมาเหน็ดมาเหนื่อยเพื่อที่ช่วยกันเผยแพร่ศาสนากระทำเนี่ยขัดเกลากันวิริยะภาคเพียรคุณไม่ได้ลาภได้ยศถูกเขาว่าด้วยซ้ำนะลดลาภลดยศลงมาด้วยซ้ำไม่ได้สรรเสริญถูกติเตียนโดนด่าพวกเราด่ากันเองเยอะติเตียนกันเยอะด้วยซ้ำคุณยังเอายังภาคเพียรเพราะงั้นมันซ้อนเชิงบางคนก็จะท้อแท้เอ๊ะเราไม่ได้มาเป็นขี้ข่ามาครอกเนี่ยมันมีกิเลสมานะเรื่องอะไรเรานักเรานะแต่พอเวลาคุณรู้ตัวแล้วอ๋อซ้อนอีกเพราะงั้นคุณจะฆ่ามานะซึ่งเป็นกิเลสชั้นแหมมานะนี่มันตัวร้ายกาจมากซ้อนเชิงเข้าไปอีกคุณก็จะได้ละกิเลสอื่นๆก็ไปอีกวิริยะจริงๆภาคเพียรบากบั่นสู้เลือดขันติไม่จางแต่หมู่นี้ก็ไม่รู้ได้ว่าใครจางไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วไอ้เลือดจางมากๆมาบริจาคเลือดไม่เอานะเพราะฉะนั้นเลือดขันติไม่จาง จะบากบั่นวิริยะแล้วก็เกิดสติแข็งแรงขึ้นเกิดปัญญาที่เป็นปัญญาทางธรรมเป็นพุทธิปัญญาจริงๆสูงขึ้นสูงขึ้นมีสติมีปัญญาเลื่อนเข้าสู่จรณะ12 13 14 15ฌาน1 2 3 4อาตมาไม่อธิบายเรื่องฌานวันนี้เป็นจรณะ15เข้าไปจริงๆนะนี่เราก็เอามาอธิบายกันเขียนกันเป็นเล่มนะเป็นเล่มสมุดไทยไม่ใช่น้อยๆบรรยายเรื่องจรณะ15นี่เขียนกันบรรยายกันนำมาอธิบายเพิ่มเติมอะไรกันอีกเยอะแยะเป็นรายย่อยรายใหญ่มากมายนะสิ่งเหล่านี้สูงขึ้นไปตามลำดับมีสิ่งนี้จริงตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมีวิชาอย่างเยี่ยมยอดวิชา9ประการนี้ครบสมบูรณ์จรณะของท่านสมบูรณ์อาตมาเองก็มีจรณะไม่น้อยไม่นี่อวดตัวอย่างหน้าตาเฉยๆไม่ได้เหนียมไม่ได้อายเลยนะว่าอาตมาก็มีจรณะไม่น้อยมีวิชาไม่น้อยไม่ได้อวดตัวหรอกพูดความจริงท้าให้คุณมาพิสูจน์อย่างที่ท้าแล้วนะนี่ก็เป็นสิ่งดีที่เราจะก้าวเข้าไปหาความเป็นสิ่งนี้ท่านเรียกว่าสุขโตก้าวเข้าไปหาความเป็นสิ่งนี้ท่านเรียกว่าสุขโตเป็นผู้ดำเนินไปดีแล้วเป็นผู้เป็นไปด้วยดีหรือเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีหรือเป็นผู้ไปดำเนินไปดีแล้วก็ได้สุขโตคโตคตะก็แปลว่าดำเนินไปสุก็ดีเป็นคำกลางใช้กับพระพุทธเจ้าก็ใช้กับพวกเราก็ใช้สุขโตใช้ได้ทั่วไปหมดเป็นคำกลางสำหรับพระพุทธเจ้าเราใช้กันจำเพาะของท่านเองจริงๆไม่ต้องไปมีใครละลาบลงท่านก็คือคำว่าตถาคตโตตถาคตโตเป็นคำจำเพาะสำหรับพระพุทธเจ้าเท่านั้นสำหรับพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราใช้คำว่าตถาคตโตของท่านสำหรับผู้ที่มีอะไรมากๆหน่อยเราก็เรียกพระผู้ที่มีหรือว่าสมณพราหมณ์ผู้ที่มีมากหน่อยนั้นว่าสมัคคโตสมัคคโตสมัคคโตก็สูงกว่าคำมันมีค่ามีเงื่อนไขที่ชัดขึ้นกว่าสมัคคโตถ้าเรียกของทุกคนก็เรียกกลางๆว่าสุขโตอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็แบ่งแยกให้ฟังเล็กน้อยนะสำหรับผู้ไปดีแล้วไปดีอย่างไรก็ผู้ที่ได้สิ่งต่างๆที่อธิบายมานั่นแหละเป็นคุณธรรมมาไล่ๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆพระพุทธเจ้าท่านมีสุขโตอันสมบูรณ์ถึงขั้นตถาคตโตท่านมีหมดสุขโตสมัคคโตตถาคตโตท่านมีหมดแล้วอาตมายังอาจเอื้อมใช้คำว่าตถาคตโตไม่ได้แต่มีคนชอบประชดประชันอาตมาว่าอาตมาจะเป็นศาสดาซะเองชอบประชดประชันบาปปากของเขาและบาปชีวิตของเขาใครยัดเยียดอาตมาประชดประชันอาตมาก็ต้องบาปไปจริงเพราะว่าอาตมาไม่จริงอาตมายังไม่ได้เป็นจริงและอาตมาก็ไม่ได้ไปรับสมอ้างไม่ได้ไปคุยโอไม่ได้ไปคุยโม่ไม่ได้ไปยืนยันกับใครว่าอาตมาเป็นเช่นนั้นแต่เขามาประชดอาตมาประชดประชันมันก็บาปไปแต่ละตัวแต่ละคนในสุขโตก็คือการดำเนินไปดีได้สิ่งที่ดีนั้นดำเนินไปจริงมีจริงพวกเราก็มีสุขโตตามฐานะได้ดีดำเนินมาดีตามฐานะแต่ละบุคคลโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งถ้าเย็นได้เทศอาตมาจะเน้นรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งนี้เพิ่มขึ้นสำหรับตอนนี้ช่วงนี้ไม่ขออธิบายโลกต่างๆเนี่ยโลกอันใดที่สำคัญที่เราควรจะเจาะเข้าไปที่ตรงนั้นเป็นเป้าสำคัญแล้วเราก็จะรู้โลกอันนั้นชัดแจ้งแล้วเราก็จะเหนือโลกอย่างนั้นมาเรื่อยๆจนเราจะอยู่ในโลกกว้างขึ้นได้อย่างสบายผู้ที่รู้โลกตั้งแต่สำคัญจนกระทั่งได้ฐานสำคัญแล้วเราจะอยู่กับโลกเขาได้อย่างโลกุตระเหนือโลกได้สบายขึ้นสบายขึ้นสบายขึ้นอันนี้อาตมาก็ไม่ขอขยายความเพิ่มเติมพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้รู้แจ้งโลกอย่างแจ่มแจ้งต้องฟังถ้าผมว่ายังไงมีเย็นๆได้ฟังได้อธิบายจะอธิบายนี่อาตมาเตรียมไว้แล้วด้วยนี่นะแต่ตอนนี้ไม่ถึงแน่ยังไงอธิบายไม่ถึงแน่เรียกว่าโลกวิทูอาตมาก็มีโลกวิทูของอาตมาอย่างอาตมายังไม่เท่าเทียมพระพุทธเจ้าคือรู้แจ้งโลกได้พอสมควรนำมาเปิดเผยโลกนี้โลกหน้าให้คุณได้รู้ แล้วให้คุณมาพิสูจน์ตามได้ตามจนได้โลกที่มันควรได้คือโลกโลกุตระคุณได้โลกโลกุตระที่เป็นสินค้าใหม่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ผลิตโลกโลกุตระนี่เป็นสินค้าใหม่ที่พระพุทธเจ้าผลิตนำมาให้แก่คนอาตมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็ได้ศึกษาวิชาการนี้ผลิตโลกุตระมาให้คุณเอาไปใช้ได้ด้วยจึงเรียกว่าโลกใหม่เป็นโลกโลกุตระที่ว่านี้สำคัญแล้วเราได้โลกโลกุตระนี่เราอยู่กับโลกอันเป็นสังคมโลกีนี้ได้เรารู้แจ้งโลกอย่างนี้แล้วเราก็จะได้อาศัยโลกที่เป็นโลกใหม่อยู่ในโลกเก่าอย่างเป็นสุขต่อไปอนุตตรโปุริสธรรมสารถิพระพุทธเจ้าประกาศได้องค์เดียวว่าท่านเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าจัดได้องค์เดียวท่านประกาศตัวประกาศตนได้อย่างนั้นอาตมาประกาศไม่ได้หรอกประกาศว่าอนุตตรโปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่ายังประกาศไม่ได้แต่อาตมาก็แน่เหมาะพอตัวเหมือนกันก็สามารถที่จะฝึกนี่แหละทั้งบุรุษทั้งสตรีเมื่อเช้านี้พูดแล้วเทศแล้วเลือกคำว่าปุริสภาวะกับอิทธิภาวะสามารถฝึกคนบุรุษนี่ก็ว่าเป็นคนซะก็แล้วกันกลางสามารถฝึกคนได้สามารถคนที่ควรฝึกคนไม่ควรฝึกฆ่าทิ้งนี่มีสูตรยืนยันพระพุทธเจ้าท่านถามเกสีหรือไงเกสีสูตรนะเกสีเป็นผู้ฝึกม้าพยศเธอฝึกม้าของเธออย่างไรเขาก็อธิบายฝึกอย่างนั้นม้าตัวนี้ฝึกได้อย่างนี้ก็ตัวที่ตกปลอกก็ต้องตกปลอกลงแท้ก็ต้องลงแท้ตัวฝึกไม่ได้ฆ่าทิ้งพระพุทธเจ้าบอกเราก็เหมือนกันตัวไหนฝึกไม่ได้ฆ่าทิ้งแต่ฆ่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปฆ่าร่างฆ่ากายเขานะเดี๋ยวผิดศีลข้อหนึ่งไม่เอาเรื่องเลยพรหมทันตัดปล่อยนั่นแหละถือว่าถูกฆ่าอย่างสูงสุดของศาสนาพุทธผู้ใดถูกตัดปล่อยแล้วพรหมทันเขาจะเป็นจะตายยังไงเขาจะช่วยจะดียังไงก็เห็นเขาช่วยอยู่ตำตาเหมือนคนใจดำเห็นเขาช่วยอยู่ทนโต้ก็เฉยไม่สอนไม่บอกจะช่วยยังไงก็ช่างเขาเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากนี่ถือว่าเป็นการลงทันที่สูงสุดแล้วสำหรับพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าฆ่านี่การฆ่าของพระพุทธเจ้าฆ่าอย่างนี้ส่วนผู้ที่ช่วยกันก็ช่วยกันฝึกกันจะต้องตกปลอกลงหลักลงแท้ก็ต้องตกปลอกลงหลักลงแท้ต้องเขียนต้องตีเรียกว่าฝึกม้าพยศนี่แหละเป็นการฝึกบุรุษที่ควรฝึกผู้ใดสมควรก็ฝึกผู้ใดไม่สมควรตัดทิ้งผู้ใดฝึกต้องใช้การฝึกอย่างมากก็ต้องฝึกอย่างมากมีนโยบายซับซ้อนบางคนเนี่ยฝึกได้ยากช้าก็ต้องเอาไว้ทีหลังหน่อยผู้ฝึกได้ง่ายฝึกก่อนจะได้มาเป็นผู้ช่วยฝึกในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ได้ฝึกง่ายๆเป็นไปได้ง่ายๆก็ได้รับการฝึกมากๆตามจริงของเขาผู้ที่ไม่เอาใจใส่นักก็ไม่ได้ละผู้ใดเอาใจใส่แล้วก็เป็นคนบำรุงง่ายสอนง่ายฝึกง่ายก็เป็นได้ง่ายและได้มาเป็นผู้ช่วยฝึกแล้วก็จะได้เป็นปฏิภาคทวีที่จะสามารถฝึกคนอื่นต่อๆกันไปได้ดีขึ้นเร็วนะพระพุทธเจ้าท่านทำได้อาตมาก็ทำได้แต่ไม่เท่านะทำได้ขึ้นมาบ้างเป็นทิศทางเดียวกันอุตสาหะวิริยะภาคเพียรวิชาการนี้เรียนวิชาการนี้ก็มีความสามารถพอสมควรแต่ก็ยังไม่ยิ่งไม่ใหญ่อะไรจนเกินการถึงขนาดไม่ยิ่งไม่ใหญ่ถ้าพูดอีกทีหนึ่งแล้วอาตมาก็ภาคภูมิในฝีมือเหมือนกันว่าอาตมาได้ทำเป็นขุนกระบี่สามารถที่จะสร้างสรรค์ศาสนามาได้ขนาดนี้เนี่ยใช้ความสามารถ อุตสาหะวิริยะได้ประมาณเท่านี้ก็เป็นความน่าภาคภูมิใจสำหรับอาตมาที่พูดอันนี้เป็นความถ่อมตนของอาตมาใครเข้าใจได้ก็เข้าใจว่านี่เป็นความถ่อมตนไม่ใช่การคุยโม้นี่ฝีมืออาตมาทั้งนั้นนะเนี่ยนี่เป็นความถ่อมตนของอาตมาฟังให้ออกนะฟังธรรมะนี่ไม่ใช่การคุยตัวแต่ว่าเป็นฝีมือของอาตมาเนี่ยอาตมาทำเนี่ยอาตมาเคยพูดด้วยสำนวนวัดว่านี่ไม่ใช่ฝีมือเรียมเหรอนี่สำนวนวัดแต่นี่ก็ยืนยันชัดๆขึ้นอย่างนี้นี่ไม่ใช่คุยโอคุยอวดอะไรนะยืนยันหลักฐานว่านี่เป็นฝีมือหรือเป็นความสามารถหรือเป็นสิ่งที่อาตมาได้กระทำมาเท่าที่ผ่านวาระผ่านเวลามาได้ขนาดนี้ก็เป็นประมาณนี้นี่ก็ฝึกกันมากระทำกันมาใครทำได้ยิ่งกว่าอาตมาอาตมาก็ไม่ไปที่เดียวไอ้นี่เขาละก็ขอบคุณก็อนุโมทนาสาธุก็จะบูชาเคารพคนนั้นๆเหมือนกันผู้ใดฝึกได้ดียิ่งกว่าอาตมาก็ต้องบูชาเขาแหละใครไม่ได้ดีเท่าก็ยังอนุโมทนาแม้ได้บ้างก็ยังอนุโมทนามันไม่ใช่ฝึกง่ายๆนะวันอย่างอาตมาจะไปใช้คำว่าได้ดีอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าไม่ได้แต่ก็ได้พอตัวดังกล่าวแล้วก็พอสมควรขนาดนี้ก็ไม่ใช่ฝีมืออาตมาหรอกขนาดนี้นะนี่ก็เป็นที่ยืนยันพอสมควรไม่ง่ายเลยในการที่จะฝึกคนฝึกอะไรต่ออะไรก็ฝึกยากแต่ฝึกคนนี่ฝึกอะไรอะไรก็ฝึกง่ายแต่ฝึกคนนี่ฝึกยากมากโดยเฉพาะฝึกเข้ามาหาหลักธรรมที่เป็นธรรมะชั้นสูงด้วยต่อไปสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอเทวดาอาตมาได้สอนได้อธิบายทำให้พวกเราเข้าใจเทวดาเข้าใจมนุษย์เมื่อคุณฟังคำแค่นี้แค่มีคำว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเทวมนุษย์สานังก็คือมนุษย์กับเทวดาเท่านั้นแหละสัทธาก็แปลว่าสภาพเป็นครูผู้สอนสัทธาเนี่ยเป็นผู้สอนเป็นครูผู้สอนเทวดาสอนมนุษย์พวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยมนุษย์ก็มีผีก็เยอะเทวดาก็มีแล้วอาตมาก็สอนนะเทวดามนุษย์ผู้ที่สอนได้ก็คือมนุษย์ผู้ที่สอนไม่ได้อเวนยสัตว์นี่ละหัวอยากหยักสักแต่ว่าคนอย่างนี้อเวนยสัตว์สอนไม่ได้เยอะเหลือเกินพูดก็ไม่รู้เรื่องอเวนยสัตว์เราก็เลิกสอนละไม่ต้องไปพูดถึงว่าสัตว์เดรัจฉาน4ขา2ขา5ขา8ขาสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานอะไรไม่ต้องไปพูดถึงหรอกอย่างนั้นแหละเดรัจฉานแน่หรืออเวนยสัตว์แน่แต่คนนี่เขาเรียกโดยภาษารวมๆว่าคนหัวหยักๆโดยภาษาไทยว่าคนนี่สิมันยังเป็นเดรัจฉานอยู่เยอะยังเป็นอเวนยสัตว์ที่สอนไม่ได้เยอะแต่กระนั้นก็ตามเราก็ยังสามารถสอนได้ชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้สอนได้ให้มาเป็นเทวดาหรือจะแปลความมนุษย์ว่าผู้มีจิตสูงจิตสูงขึ้นมาคือเทวดาจิตเจริญจิตสูงจากความต่ำจิตละอกุศลละทุจริตละความเลวความชั่วละบาปทั้งปวงขึ้นมาจริงจิตวิญญาณของใครของใครก็แล้วแต่ในจิตวิญญาณของเราจิตวิญญาณที่เจริญเติบโตขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาละกิเลสขึ้นมาอย่างนั้นจริงนั่นแหละจิตเทวดาแต่ทุกวันนี้สอนเทวดาบรรยายเทวดาก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้อยู่ไหนจับเนื้อจับตัวก็ไม่ได้สภาพอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่เรารู้จักสภาพจับได้เพราะเราเองเป็นแท่งทดลองเป็นหลอดทดลองเป็นเทสทิวที่มีไอ้มีเดียมมีไอ้ตัว subject อยู่ในนี้แล้วคือวิญญาณซึ่งเราจะทดลองพิสูจน์เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์วิญญาณของคุณจับวิญญาณให้ได้รู้วิญญาณให้ได้จนวิญญาณมันเป็นเทวดาวิญญาณผีเป็นหน้าตาอย่างไรสภาพอย่างไรปรับทำเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ทำการสังเคราะห์ทำการปรับเปลี่ยนทำจนกระทั่งวิญญาณของเราจากผีมาเป็นเทวดาได้จริง นี้คือศาสนาวิทยาศาสตร์คุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยหรือเปล่าไอ้ยาก็คุณเป็นนักขับรถอยู่ธรรมดาคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าไม่ทราบเหรออ๋อคนนี้ไม่ทราบว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าไม่ได้ทำการทดลองดูเลยหรือเราวิญญาณมันปรับมาได้หรือเปล่าฮะได้อะไรนะได้แต่ยังไม่ชัดเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ตายังถัวอยู่บ้างกำลังทำการสังเคราะห์อยู่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่ชัดนะก็จะปรับมาเงี้ยจนกระทั่งเราพิสูจน์ได้เห็นเลยโดยตนนี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ศาสนาพุทธเจ้าเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์อย่างนี้พิสูจน์จนปัจจตังเวทิตโพวินยูหิพิสูจน์ทดลองจนเห็นจริงวิญญาณมันอยู่ที่เราอยู่แล้วไปให้เขาหลอกทำไมว่าอยู่บนฟากฟ้าโน่นฟ้านี่อยู่ที่ป่าชงป่าช้าป่าช้าก็อยู่ที่นี่ป่าช้าผีเยอะแยะผีขโมดพออะไรกระทบเขามาแล้วตาโปนอยู่จะกัดเขาผีขโมดอยู่นี่ผีขโมดมันจะไปอยู่อะไรป่าช้าเนี่ยทั้งโลภทั้งโกรธอยู่ที่นี่ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอาการจิตวิญญาณเป็นผีตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเราไม่รู้เมื่อไม่รู้เราก็ล้างไม่ได้ปรับไม่ได้ไม่มีวิธีการเมื่อมีวิธีการรู้ตัวรู้ตนโอ้ตอนนี้วิญญาณมันกำลังเป็นผีเอาไอ้นี่ใส่เข้าไปสังเคราะห์มันให้เปลี่ยนเป็นวิญญาณเทวดาคุณทำได้ด้วยฝีมือด้วยความสามารถด้วยความรู้จริงๆเห็นจริงๆว่าวิญญาณมันเปลี่ยนมาแล้วนะจากอาการจากอารมณ์อาการอย่างนี้เป็นอาการผีอาการโกรธอาการโลภตอนนี้มันเป็นอาการที่เปลี่ยนไปจากโกรธจากโลภแล้วจริงๆคุณต้องรู้ของคุณเป็นปัจจัตตังเองจริงๆนี่จึงเรียกว่าสอนมนุษย์สอนเทวดาพอคุณได้เป็นเทวดาชั้นนี้สอนคุณต่อไปอีกเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อสอนชั้นสูงขึ้นจนกระทั่งเป็นเทวดาระดับวิสุทธิเทพให้ได้นี่เป็นการสอนเทวดามนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านได้ค้นพบวิชาการนี้พระโพธิรักษ์ไปเรียนมาอย่างคล่ำเคร่งได้มาแน่แล้วเอามาพิสูจน์สอนพวกคุณได้บ้างอาตมาว่าอาตมาสอนคุณได้นะได้ไหมได้อย่างน้อยนี่ถาม3คนรับรองมั่งไม่รับรองมั่ง1คนรับรอง2คนก็จะใช้ได้แล้วนี่ถามอีกหลายๆคนก็คงจะได้หรอกนะแต่เอาละอย่าถามมากนักเลยนะประเดี๋ยวจะโก้กันใหญ่ได้เทวดามนุษย์นี่เป็นการสอนเทวดามนุษย์เป็นครูผู้สอนอย่างนี้จริงๆเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ของจริงมีสิ่งรองรับพระพุทธเจ้าต้องทำได้ยิ่งกว่าอาตมาแน่นอนเพราะแม้แต่อาตมานี่คุณเห็นอยู่หลัดๆนี่ยังเห็นได้เชื่อได้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นครูของอาตมานะแล้วอาตมาก็ไม่ได้พูดเล่นพูดจริงเป็นครูของอาตมาเก่งอาตมาอาตมายังเก่งเท่านี้พระพุทธเจ้าจะเก่งเท่าไหนเห็นไหมนะอันนี้เป็นเรื่องพิสูจน์ให้เห็นจริงมีสิ่งยืนยันเป็นขั้นตอนถ้าคุณเชื่อว่าอาตมาเป็นครูที่สอนได้จริงมีความสามารถเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นเทวดาขึ้นไปได้จริงพระพุทธเจ้าแน่กับอาตมาเก่งกับอาตมาพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมะเขาถึงแปลความมาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานว่ากันสั้นรู้อย่างไรตื่นอย่างไรคำว่าตื่นเมื่อกี้พูดไปหน่อยนึงแล้วผ่านไปบ้างแล้วรู้จริงๆรู้อย่างถูกทางเป็นสมาธิทิรู้ว่าทางนี้ดีกว่าควรกว่าเป็นโลกุตระบุคคลดีกว่าโลกียะบุคคลหลงระเริงเป็นธาตุลาภยศสรรเสริญอยู่อย่างนั้นคุณก็รู้และคุณก็แสวงหากันอยู่ไม่ดีเท่ามาละลาภยศสรรเสริญลดปลดปล่อยออกมาดีกว่าดังนี้เป็นต้นรู้ว่าเรามีกิเลสโลภกิเลสโกรธกิเลสหลงไม่ดีเวลาใครเข้ามาดูถูกดูแคลนเจ้าต้องโกรธไม่โกรธเสียศักดิ์ศรีแต่ก่อนเคยเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้บอกเอ้ยคนมาลบเหลี่ยมลบศักดิ์ศรีอะไรไม่จริงอะเราคิดโกรธที่เสียศักดิ์ศรีถ้าเขามาว่าเราอะไรแล้วเราก็ไม่โกรธเขาอย่างนี้สิมีศักดิ์ศรีกว่าต้องรู้ถูกทิศทางอย่างนี้ไม่ใช่เขามาว่ามาอะไรจะได้ไม่ได้ต้องโกรธไม่โกรธเสียศักดิ์ศรีอย่างเงี้ยแล้วยังเชื่อว่าอย่างนี้ถูกต้องนี่มิจฉาทิฏฐิ แต่ถ้าใครยังมาดูถูกดูแคลนมาว่ามากล่าวอย่างนี้ก็ไม่ต้องโกรธฟังจริงหรือไม่จริงวิเคราะห์วิจัยอย่างใจเย็นเฉยอย่างนี้เหนือชั้นกว่ามีศักดิ์ศรีกว่าเป็นพระยิ่งกว่าเป็นผู้ประเสริฐยิ่งกว่าจริงไหมคุณก็มาฟังเอาเองคิดเอาเองเข้าใจเอาเองถ้าเห็นจริงคุณปฏิบัติให้เป็นอย่างนี้ตามเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ได้แล้วคุณจะมีผลสบายหรือไม่สบายจะเป็นผู้ที่ทำอะไรได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนไม่แต่ก่อนมันใครมาว่าก็ต้องหน้าดำหน้าเขียวต้องศักดิ์ศรีต้องโกรธไม่โกรธมันไม่ใช่คนนี่ว่าใครมาด่าเราเราก็ต้องโกรธเนี่ยเคยพูดกันอย่างนี้นะแต่เดี๋ยวนี้ใครมาด่าเราเราก็ไม่โกรธคนจะพูดอย่างนี้ได้ก็เหนือชั้นกว่าถ้าจะว่าศักดิ์ศรีแล้วศักดิ์ศรีอย่างนี้สูงกว่าไหมมีความรู้เป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้เป็นต้นเป็นผู้รู้รู้ว่าแต่ก่อนเราไปเสพอบายมุขมันเป็นเทวดาที่ไหนได้มันเทวดาเกไปเสพอบายมุขนึกว่าอร่อยอร่อยมารู้ถูกต้องละออกมาเราเป็นเทวดายิ่งกว่าเป็นอุบัติเทพเป็นวิสุทธิเทพเหนือกว่าเทวดากามเทวดากามเทพเทวดากามมาจรอย่าว่าได้เสพอบายมุขเลยไม่ได้เสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเสพอะไรก็แล้วแต่อย่างนั้นไม่สูงอย่างนี้สูงกว่ามารู้เป็นสมาธิฐิมาฝึกปรือมาอบรมมาพิสูจน์เป็นผู้รู้รู้ตั้งแต่ทฤษฎีรู้ความจริงรู้ทฤษฎีรู้ยิ่งเห็นจริงเมื่อทำได้พิสูจน์ได้เป็นการรู้อย่างมีของจริงเป็นยถาภูตญาณทัศนะนี่เป็นการรู้อย่างนี้เป็นต้นผู้ตื่นอาตมาอธิบายแล้วก็ไม่ต้องอธิบายต่อผู้เบิกบานเบิกบานจริงๆเมื่อได้สิ่งนี้แล้วจะไม่เป็นความเศร้าหมองได้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเราไม่เศร้าหมองก็เรื่องนั้นแล้วจะพลัดพรากก็ตามจะสัมผัสสัมพันธ์อยู่ก็ตามเช่นเราละอบายมุขบางอย่างเมื่อเราหลุดพ้นแล้วอบายมุขอย่างนี้มันอยู่ต่อหน้าเราเดี๋ยวนี้เราสัมผัสเราก็ไม่หม่นมองแล้วก็ไม่อึดอัดขัดเคืองอะไรมันย่อมเป็นย่อมมีจะช่วยเขาได้ไหมก็ช่วยเขาถ้าช่วยเขาไม่ได้ก็วางเฉยๆไม่มีปัญหาจะดูจะดื่มอีกไหมจะดูจะดื่มอย่างนั้นอยากได้อย่างนั้นไม่มีไม่อยากอยากก็ไม่อยากผลักไสก็ไม่ผลักไสไม่ชอบและไม่ชังเบิกบานอยู่ร่าเริงอยู่แต่ไม่ใช่ราซานะเบิกบานร่าเริงสบายแจ่มใสอยู่อย่างนี้เป็นต้นคำว่าเบิกบานนี้ผู้ที่ละกิเลสออกไปแล้วจะอยู่กับโลกขนาดใดก็ตามจะเบิกบานเท่าที่เราสามารถปลดปล่อยในโลกขนาดนั้นเหนือโลกขนาดนั้นได้แล้วก็เบิกบานในฐานของโลกขนาดนั้นขนาดนั้นไปเรื่อยๆพระอรหันต์เจ้าอยู่เหนือโลกทุกอย่างอยู่เบิกบานกับโลกทุกอย่างท่านก็อยู่กับโลกได้อย่างสบายปลอดภัยเบิกบานแจ่มใสอยู่เป็นพุทโธคำว่าพุทโธคำนี้เลยเป็นฉายาของพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิชาการนี้แหละเป็นวิชาที่เราเรียกศัพท์คำสั้นๆว่าพุทธะพุทธะพุทธะนี่มาจากภาษาบาลีคำว่าพระเราเรียกโดยภาษาไทยก็ว่าพอพานนี่แหละบวกกับอุทธะอุทธะอุทธังแปลว่าลอยเหนือเพื่องเบื้องบนพระตัวพอพานนี่มันแปลมันหมายความถึงพฤติกรรมผู้ใดมีพฤติกรรมที่ลอยเหนือตั้งแต่รูปหยาบจนกระทั่งถึงนามธรรมละเอียดเป็นผู้ที่เหนือชั้นจริงๆอยู่เบื้องบนสิ่งเหล่านั้นจึงพุทธะจึงสอดคล้องกับคำว่าโลกุตระด้วยเรียกว่าผู้ที่อยู่เหนือโลกเหนือสิ่งนั้นนี่โดยพยัญชนะก็แปลว่าโลกุตระพุทธพุทโธโดยอัดเขาก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซึ่งอธิบายไปแล้วภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกทำสั่งสอนสัตว์คำว่าผู้มีความเจริญหรือท่านเรียกว่าสมณะผู้เจริญภิกษุผู้เจริญท่านผู้เจริญก็หมายความว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้เจริญที่จริงเจริญด้วยลาภหรือไม่ได้เอาอันนี้มาเป็นดัชนีชี้ค่าเจริญด้วยยศหรือไม่ได้เอาสิ่งนี้เป็นเครื่องชี้ค่าเจริญด้วยสรรเสริญโลกียสุขหรือไม่ได้เอาสิ่งนี้มาเป็นดัชนีชี้ค่าแต่ท่านเจริญเพราะท่านเป็นพุทโธ ท่านเป็นผู้รู้อย่างที่อธิบายไปแล้วเป็นผู้ตื่นอย่างที่อธิบายไปแล้วเป็นผู้เบิกบานอย่างที่อธิบายไปแล้วและเป็นผู้ที่เป็นด้วยคุณธรรมต่างๆที่กล่าวผ่านมาทั้งหมดมากบ้างน้อยบ้างตามจริงสำหรับพระพุทธเจ้านั้นท่านมีมากเจริญสุดที่สุดยอดถือว่าคะแนนเต็มหมดท่านมีอะไรครบครันพร้อมพรั่งเจริญด้วยสิ่งต่างๆคุณพุทธคุณทั้ง8ข้อสุดท้ายนี้พระควาเป็นผู้เจริญนะเป็นผู้ที่มีเจริญแล้วก็จำแนกทำต่างๆนั้นออกสอนสัตว์ต้องจำแนกนะสอนโดยดุนๆไม่จำแนกเหมือนกับอย่างอาจารย์สายเจโตสายที่ไม่ค่อยเจริญทางปัญญานั่งบลุมทึมไปแบบฤาษีเนี่ยไม่เจริญทางปัญญาเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้จำแนกทำสอนสัตว์ไม่ค่อยได้อาจจะเลิกดับมันก็ได้แต่ภาษาตื่นๆงั้นจำแนกไม่ค่อยออกขยายไม่ค่อยออกวิจัยวิเคราะห์ไม่ค่อยออกเพราะท่านไม่ได้เดินทางมาตามมรรคของพระเจ้าดังครบครันจึงไม่เกิดปัญญาจึงไม่เกิดความรู้ยิ่งรู้จริงอย่างรอบถ้วนเป็นลัทธิที่พยายามสะกดจิตหรือกดข่มจิตมีวิธีการอย่างนั้นจะบอกว่าท่านสงบก็สงบหรือศีลเขาสงบมาก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เยอะแยะจนเขาตายไปตรงนั้นนับเป็นล้านก็ฤาษีเหล่านั้นเขาก็ว่าสงบตลอดชีวิตเขาก็อยู่ป่าเขาทำก็ไม่วุ่นวายอะไรกับใครอย่างนั้นก็สงบไปอีกอย่างแต่สงบพระพุทธเจ้านั้นอยู่เหนือโลกจำแนกธรรมออกสอนสัตว์เป็นผู้เจริญที่แท้จริงเจริญโดยไม่เป็นศัตรูกับคนโลกเพราะคนโลกแย่งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขแต่ผู้เจริญแล้วไม่แย่งเอาไปเลยคุณจะแย่งไปคุณไม่แย่งคุณจะมาให้ด้วยเสน่หานี่สำนวนโลกหรือคุณจะมาให้ด้วยศรัทธาคุณมาให้ด้วยศรัทธาเราก็รับเอามาใช้หรือจะใช้สำนวนว่ารับใช้ใช่อัตมารับใช้ด้วยเป็นคนรับใช้เอามาสร้างสรรค์เอามาทำอะไรกอบก่อที่จะเป็นคุณค่าประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปอีกส่วนอาตมาจะอาศัยใช้อาศัยกินบ้างนั้นมีบ้างเพราะร่างกายนี้รูปนามขันธ์5ต้องอาศัยสิ่งสังเคราะห์หรือองค์ประกอบเครื่องใช้ที่จะใช้ไปบ้างเครื่องประกอบเครื่องใช้เหล่านั้นจะมาใช้เพื่อแลกลาภซ้อนเพื่อแลกยศแลกสรรเสริญโลกียสุขซ้อนมาให้แก่ตัวอาตมาอีกหรือเปล่าไม่มีอาตมากล้าปฏิเสธเช่นนั้นแต่ผู้ที่ยังไม่สมบูรณ์จริงก็อาจจะไม่ปฏิเสธเช่นนั้นก็อาจจะต้องบอกว่ามีบ้างยังไม่สมบูรณ์แต่โดยทิศทางโดยความมุ่งหมายเราก็จะต้องเป็นผู้ที่เอามาใช้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปเอามาแลกไม่เป็นผู้ที่จะทำงานมีผลผลิตมีอะไรต่ออะไรที่จะสร้างสรรค์กอบก่อออกไปแล้วอย่างมนุษย์บุมแรงคือไอ้บุมแรงนี่คว้างออกไปแล้วเนี่ยมันจะโค้งกับมหาเจ้าตัวถ้าให้มันโค้งไปไกลจนใครไม่เห็นส้นเห็นรอยเลยนะนั่นแหละจอมโจรบัณฑิตเขากำลังฝึกกันอยู่ไม่ให้ใครเห็นความโค้งมหาตัวกูของกูได้มากเท่าใดเหมือนพลางคนอื่นได้แต่แท้จริงน่ะมันโค้งมันเอามาหาตัวอย่างซับซ้อนลึกซึ้งไม่คนอื่นเห็นส้นเห็นรอยได้เท่าใดนึกว่าเป็นความสามารถทุกวันนี้เขาพัฒนาวิชาการอันนี้กันแต่ของเราจะตรงซื่อตรงทำอะไรออกไปเพื่อผู้อื่นเรารับกินบ้างใช้บ้างเราก็ยอมรับแต่ว่าเราไม่ให้โค้งด้วยเล่ห์เหลี่ยมใดๆซื่อตรงจริงใจทำเพื่อผู้อื่นไม่ใช่พูดปากโก้แต่ในใจของเรายังมีเล่ห์เหลี่ยมยังมีการให้มาให้แก่ตัวอยู่ไม่จะสะอาดบริสุทธิ์อย่างนี้จริงๆเมื่อถึงที่สุดแล้วเราก็จะภาคภูมิพอใจที่จะทำอย่างนี้เพราะทำอย่างนี้ไม่ตกต่ำยิ่งจริงยิ่งซื่อสัตย์ยิ่งจริงเท่าไหร่ยิ่งสัจจะเท่าไหร่ยิ่งไม่มีทางตกต่ำ ใครไม่เชื่อขอท้าทายพิสูจน์ในวันวิสาขบูชา2527นี้ทุกคนขอท้าทายยิ่งซื่อสัตย์จริงใจให้จริงอย่าไปอยากได้อะไรเข้ามาหาตัวเองแต่การที่มันไม่รู้ว่าเราอยากได้ตัวอย่างนี่มันไม่ใช่มันมีหนวดนะมีหน้ามีตาแลบลิ้นหลอกคุณอยู่ไม่ใช่นะไอ้ตัวอย่างมันไม่แลบลิ้นบอกเราง่ายๆนะมันซุกซ่อนยังกับอะไรดีมันอยากอยู่ในตัวเราเนี่ยเราไม่เห็นหน้ามันง่ายๆเรามันซ่อนตัวมากนะเพราะคนจะรู้ว่าเราหมดอยากหรือยังเนี่ยจึงไม่ง่ายเลยต้องพยายามรู้ให้จริงแล้วมันก็ทำบทบาทของมันจริงถ้ามันมีจริงเราจะต้องมารู้ตัวแล้วล้างไอ้พวกตัวพวกนี้ซุกซ่อนให้จริงๆจริงๆแล้วเราก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดอาตมาอธิบายเนื้อหาสาระของคุณธรรม9เรียกว่าพุทธคุณ9ของพระพุทธเจ้าสู่ฟังยังไม่ละเอียดหรอกอธิบายจริงๆละเอียดกว่านี้ยกตัวอย่างประกอบมากๆมันก็จะเข้าใจได้มากอย่างที่อาตมายกตัวอย่างมากหน่อยในตอนต้นเพราะมีเวลามากพอตอนหลังๆนี่ก็รวบรัดมากขึ้นเพราะไม่มีเวลามากภายในชั่วโมงเศษๆนี้มันอธิบายพุทธคุณ9ทั้งหมดได้ที่ไหนข้อเดียวอาตมาอธิบาย8ปีข้อเดียวข้อไหนก็ได้8ปียังไม่ใช่จบนะ8ปีอธิบายต่ออีกได้อีก8ปีบวกอีก8บวกอีก8ไม่ใช่4บวก4บวก4เท่านั้นนะถ้า4บวก4บวก4เท่านั้นก็กำลังยกให้คุณเปรมไปอาตมานี่8บวก8บวก8บวก8ไปอีกกี่8ก็ได้8บวก8บวก8ไปอีกกี่8ก็ได้นะแล้วคงไม่มีใครมาโค่นอาตมาลงหรอกแต่คุณเปรมไม่แน่นะ4บวก4บวก4จะแด้หรือเปล่าไม่รู้ที่เขาโค่นกันอยู่ทุกวันแต่อาตมาไม่มีใครมาโค่นหรอกถึงโค่นก็โค่นยากเพราะว่าอาตมาลักษณะนี้นี่โค่นยากลักษณะที่ไปในทางธรรมนี่โค่นยากเพราะว่ามันไม่เป็นอย่างโน้นอย่างโน้นเขาโค่นเขารู้จะไปแย่งทองคำเขาก็หาวิธีโค่นวิธีที่จะไปแย่งชิงเอาด้วยเครื่องไม้เครื่องมือด้วยความสามารถแบบนั้นเขาศึกษากันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจึงไปโค่นไปแย่งทองคำแย่งเหมืองแย่งอะไรใจสมบัติแบบโลกกันได้แต่มาทางนี้คุณจะมาโค่นอาตมานี่คุณจะต้องมามีอาวุธแบบทางอาตมาต้องมีธรรมาวุธที่จะมาโค่นอาตมาเมื่อคุณไม่มีธรรมาวุธจะมาโค่นอาตมาคุณจะไปโค่นได้อย่างไรโค่นไม่ได้คุณมีอาวุธโลกจะมาโค่นธรรมาวุธมาโค่นทางนี้โค่นไม่ได้นอกจากคุณจะสะสมธรรมาวุธมาอย่างดีเหมือนกันแล้วมาโค่นอาตมาชิงแชมป์อ้าวตกลงถ้าคุณจริงแชมป์เป็นโพธิสัตว์เหนือกับอาตมาได้เอาไปเลยถ้าอาตมาเป็นโพธิสัตว์จริงอาตมาจะไปสู้คุณทำไมถ้าคุณได้เก่งจริงก็สนับสนุนด้วยซ้ำอนุโมทนานี่มันสอดคล้องเพราะฉะนั้นในทางนี้ไม่มีศัตรูมาสิมามาเป็นโพธิสัตว์จริงใหญ่ด้วยกันมาเวลคัมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาทำงานนี้งานโน้นน่ะล้นโลกแล้วแย่งชิงกันหนาแน่นเหลือเกินทุกวันนี้ยิ่งหนาแน่นพุทธคุณทั้ง9นี้พวกคุณรู้แต่คงจะไม่ทราบซึ่งนักบัณฑิตอาตมารู้สึกว่าอธิบายตัวอย่างอะไรต่ออะไรประกอบมันทำให้คุณรู้คุณสดชื่นลักษณะที่จะให้คุณรู้สึกอีกอย่างหนึ่งนี่นะให้มันซึมเข้าไปลึกซึ่งเข้าไปไม่ค่อยมีรสของสภาพตื่นเต้นเบิกบานนักนี่นะมันก็เป็นอีกรสหนึ่งแต่วันนี้ไม่ได้ทำรสนั้นตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งขณะนี้นะเพราะงั้นก็ไม่ได้ทำเช่นนั้นก็ไม่เป็นไรก็ผ่านไปนะแต่คิดว่าผู้ที่ฟังใหม่ก็ตามฟังเก่าก็ตามถ้าฟังด้วยดีมาตลอดก็จะเห็นความลึกซึ้งของพุทธคุณนี้ได้บ้างไม่มากก็น้อยเท่าที่อาตมาสามารถสื่อในเวลาและความสามารถในการสื่อในวันนี้เพื่อให้รู้ในพุทธคุณทั้งหลายก็ขอสรุปที่จะพูดให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นบุคคลยอดบุคคลเอกที่อาตมาว่าอาตมารู้จักท่านรู้จักอย่างที่เรียกว่าอาตมาก็ ประสงค์ปรารถนาที่จะเป็นอย่างท่านเลยรู้ไม่ใช่รู้แต่ว่าเนื้อตัวหน้าตาไม่ใช่รู้แต่ว่าคุณธรรมบางประการเท่าที่คุณรู้อาตมารู้หนาประการกว่าคุณนี่ใช้สำนวนง่ายๆอาตมารู้จักพระพุทธเจ้ามากประการไม่ใช่บางประการเท่าอย่างของคุณรู้มากประการของพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้นะเป็นคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นพระภูมิพระภาคท่านได้เป็นพระภูมิพระภาคได้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุอย่างนี้เพราะเรื่องอย่างนี้เพราะสภาวะอย่างนี้มากประการเหลือเกินอาตมารู้และพยายามถ่ายทอดมาเป็นตัวเองให้ได้เท่าที่อาตมาได้พวกคุณมาเคารพนับถือบูชาอาตมาเท่าที่คุณนับถืออยู่เท่านี้เท่านี้อาตมายังไม่ใช่พระพุทธเจ้ายังด้อยกว่าพระพุทธเจ้าคุณยังนับถืออาตมาได้บางคนถึงขั้นกล่าวอย่าหาว่าอาตมาอวดตัวให้อาตมาเนี่ยเอาเท้านี่ครึ่งหน้าครึ่งหัวนี่ทำได้นะบางคนกล่าวเช่นนี้นับถือบูชาอาตมาได้ถึงขนาดนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านยิ่งยอดกว่าอาตมาทำไมคุณจะไม่นับถือบูชาอย่าว่าจะเอาเท้าครึ่งหน้าเลยทำยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่านั้นย่อมได้อาตมาบูชาพระพุทธเจ้านับถือพระพุทธเจ้าอาตมาไม่มีอะไรจะสื่ออาตมาเอาตัวเองมาเทียบกับคุณให้คุณเห็นว่าฐานปัจจุบันเดี๋ยวนี้คุณนับถืออาตมาได้เท่านี้สำหรับผู้นับถือนะผู้ไม่นับถือก็แล้วไปนะอย่าหาว่าอาตมามาตีขลุ่มโมเมเอาคุณมานับถือผู้ใดมีจริงนับถือจริงก็จริงตามนั้นคุณยังนับถืออาตมาได้ขนาดนี้คุณจะนับถืออาตมาอาตมาก็นับถือพระพุทธเจ้าทำไมคุณนับถืออาตมาได้เท่านี้อาตมานับถือพระพุทธเจ้าได้น้อยกว่าคุณหรืออาตมาบูชาพระพุทธเจ้ายกย่องเทิดทูนด้วยน้อยกว่าคุณหรือคุณว่าคุณนะบางคนนะไม่ใช่คุณนะบางคนให้อาตมาเนี่ยเอาเท้าอาตมาไปครึ่งหน้าครึ่งหัวคุณก็ได้ทำไมอาตมากับพระพุทธเจ้าจะไม่ยิ่งกว่านั้นเป็นร้อยเท่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เลิศยอดจริงๆเป็นผู้ที่สูงสุดบูชาจริงๆแล้วเราก็จะมาถ่ายทอดเอาสิ่งนี้เพราะเหตุอย่างนี้เพราะเรื่องอย่างนี้ของท่านทั้งหลายนี่แหละถ้าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราเป็นพุทธสาวกเราไม่เอามาถ่ายทอดไว้อะไรก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคุณธรรมก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่มนุษย์นี่แหละจะถ่ายทอดคุณธรรมมาได้พระพุทธเจ้าท่านมีคุณธรรมนั่นแล้วและท่านก็รับไปแล้วหมดไปแล้วท่านถ่ายทอดไว้ให้สาวกทั้งหลายแหละถ่ายทอดมากำมือแบไม่มีในสองมือของเราที่เหลืออะไรไว้แล้วเราให้ถ่ายทอดให้เธอหมดแล้วเธอจะเอาอะไรกับเราอีกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาปรินิพพานสูตรเธอจะเอาอะไรจากเราอีกต่อจากไปนี้อีกไม่นานเราจะปรินิพพานไปแล้วจากเธอไปแล้วผู้ได้ย่อมได้ไว้แล้วและสิ่งที่พระสาวกมหาสาวกได้ไว้แล้วนั้นก็ถ่ายทอดมาจนถึงเราอาตมาบอกคุณเดี๋ยวนี้ยืนยันว่าอาตมาเป็นผู้หนึ่งที่ถ่ายทอดมาแล้วเอามาถ่ายทอดให้พวกคุณอยู่ไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเพราะเหตุอย่างนั้นมาถ่ายทอดให้แก่คุณอยู่เดี๋ยวนี้บอกแล้วว่าคุณธรรมไม่เที่ยงแม้แต่คุณธรรมแม้แต่พุทธธรรมก็ไม่เที่ยงถ้าเราไม่ถ่ายทอดเอาคุณธรรมไม่ถ่ายทอดเอาพุทธธรรมนี้ไว้ใครจะเอาและพุทธธรรมจะเหลือหรือคุณธรรมจะเหลือหรือไม่เหลือถ้าเราไม่เอานะถ้าเราไม่ทำอย่าช้าเลยนะอย่าแต่งมงายชาวโลกเขาโปรโปกันดาโฆษณายั่วยุเพื่อที่จะให้ไปหลงโลกให้ไปติดโลกอยู่เราก็ต้องมาช่วยกันจะโฆษณาเหมือนกันแหละ แต่ว่าก็ไม่ได้ไปจี๋จ๋าดุเดือดเหมือนชาวโลกเขาแต่เราจะโฆษณาตามประสาเราเพื่อให้ผู้ที่มีดวงตาพอเห็นได้พอรู้ได้ไม่ใช่จะต้องไปประโคมจับตาเขาแหกเหมือนอย่างชาวโลกมันไม่ชนตาเขาก็ไปทิ่มลูกตาของชาวโลกแต่ของเราก็พอประมาณโฆษณาดึงดูดให้เขามารู้มาเห็นมาแจ้งมาเอาบ้างโดยเฉพาะพวกคุณนั่นแหละก็ได้มาตามที่พอเป็นไปในเวลาที่พอมีไม่กี่ปีที่อาตมาได้พยายามประกาศเปิดเผยจะเรียกว่าโฆษณาก็โฆษณาโฆษณาเผยแพร่แล้วเอามาท้าทายให้คุณพิสูจน์แล้วเราก็จะรักษาเราก็จะปลูกฝังพุทธธรรมหรือคุณธรรมนี้ไปไม่มีใครไม่มีใครเอาถ้าไม่ใช่พุทธศาสนิกชนที่คุณว่าคุณใช้ชื่อนี้ใช้ฉายานี้ว่าคุณเป็นพุทธศาสนิกชนผู้นอกศาสนานี้เขาจะมาเอาได้อย่างไรขนาดในศาสนานี้แท้ๆเขายังไม่เอาฐานอีกต้องเยอะต้องแยะถ้าพวกเราไม่เอาก็ศูนย์เท่านั้นเองนะอาตมาก็คิดว่าได้สรุปเน้นถึงพุทธธรรมของพุทธเจ้าให้คุณได้มองเห็นซึ่งสิ่งที่สำคัญของพระพุทธเจ้านี้ในวันนี้ก็คิดว่าผู้ฟังด้วยดีก็คงจะได้ซาบซึ้งลึกซึ้งในสิ่งอย่างนี้นะก็ขอให้อุตสาหะปริยะภาคเพียรขอจบด้วยโอหารว่าธรรมะนี้ขี้เรนักหรือโลกียะนั้นสดสวยนักหรือทำไมคุณถึงไปเป็นทาสมันอยู่ได้ถ้าคุณตื่นจงเข้ามาเอาธรรมะเถิดถ้าเห็นว่าธรรมะไม่ขี้เรถ้าคุณยังหลงโลกอยู่เห็นธรรมะขี้เรเห็นโลกสดสวยคุณก็ต้องไปเอาโลกแต่ถ้าคุณเห็นว่าโลกนั้นมันไม่ได้สดสวยอะไรนักหนาหรอกธรรมะต่างหากเราสดสวยงอกงามเบิกบานที่น่ารับก็จงกันพากันมาเอาธรรมะเถิดเอวัง คนในโลกนี่นะมีถึง 5,000 ล้านก็เป็นคนมีสมองเหมือนกับเราเกิดมามีชีวิตเหมือนกับเรามีสมองมีความคิดนึกมีความรู้สึกและแต่ละคนเขาก็เกิดไปแต่ละแดนแต่ละแห่งก็ไปกันแยกย้ายกันไปตามแต่ใครจะมีบุญมีบาปอะไรทั้งใครก็ว่ากันไปนะเมื่อไปตกในสิ่งแวดล้อมนะในสภาพที่เขาเองเขาก็จะต้องได้รับสัมผัสแล้วก็จะต้องมีชีวิตอยู่อย่างนั้นจะปรุงจะแต่งจะมีความรับรู้เอามาใช้เขาก็ต้องมีอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นทำให้เขาอยู่ทำให้เขาเป็นไปเขาก็จะเป็นไปตามอย่างนั้นพอได้อย่างที่เราเคยได้ยินว่าคนเมื่อหมาป่าฆ่าไปเลี้ยงตั้งแต่เด็กหรือไปอยู่กับไปตกอยู่กับหมาป่าเลี้ยงตั้งแต่เด็กเลยโตขึ้นมามีสิ่งแวดล้อมอย่างกับหมาป่านั่นแหละตามประสาสังคมของเขาเด็กคนนั้นก็พูดไม่เป็นเลยส่งเสียงเหมือนหมาทั้งที่มันมี

เรื่องจริงก็ถอดมาจากนิยายนิยายก็ถอดมาจากเรื่องจริงอะไรเอาคิดขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเป็นไปยึดมั่นจนกระทั่งสะสมจนกระทั่งเป็นไปได้เหลือเกินเหลือเชื่อในทั้งทางด้านทำร้ายทำลายกันทั้งด้านที่จะรักผูกพันกันจนกระทั่งโอ้รักกันจนสุดพิสดารสุดประหลาดอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นอยู่อย่างนั้นถือว่าเป็นความสุขเหลือเกินเป็นความสมใจเหลือเกินแล้วก็ให้เกิดนิยายในโลกเกิดนิยายในสังคมมนุษย์ชาติมีอยู่อย่างนี้นานับกับการเล่าไม่หวาดไม่ไหวนะถ้าเผื่อว่าเรามีบุพเพนิวาสานุสติญาณเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงระลึกชาติไปกี่ชาติกี่ชาติท่านก็เอามาเล่านั่นแหละร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติหลายแสนชาติสังวัตกับวิวัตกับสังวัตวิวัตกับไปเท่าไรก็แล้วแต่จนกระทั่งนับไม่ถ้วนจนกระทั่งระลึกได้บ้างไม่ได้บ้างปฏิปต่อไม่สมบูรณ์บ้างมันจนกระทั่งตามไปถึงจุดต้นก็ไม่ถึงพระพุทธเจ้าก็เลยต้องยอมจำนนว่าหาที่ต้นไม่เจอย้อนสัญญาเก่าสอดย้อนสัญญาเก่าไปตามไปดูสินี่มันหมุนเวียนมากี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติเห็นความเกิดความเป็นไปแล้วก็โอ้จึงได้รู้ว่าพลังงานที่เป็นวิจิตวิญญาณเนี่ยเป็นพลังงานสะสมเป็นพลังงานกรรมหมุนเวียนไปหมุนเวียนมาแล้วก็อยู่กับรสสุขสุขทุกๆนี่เท่านี้พระพุทธเจ้าถึงว่าโอ้เป็นเวรนะมันไม่จบสิ้นเนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้รักก็หลงว่าสุขได้สมใจถ้าไม่สมใจก็ทุกข์ปรารถนาอะไรมาเป็นตัวเป็นตนเป็นของตัวของตนได้เสพสมได้สะสมเป็นทั้งวัตถุเป็นรูปเป็นร่างเป็นกอบเป็นกองเป็นอำนาจบาดใหญ่เลยเป็นเจ้าแห่งแคว้นแห่งแดนแห่งแคว้นมหาศาลเลยตัวเองเกิดมาทั้งชาติเนี่ยยังไปไม่ได้เหยียบไม่ได้ไปถึงแต่เราก็เป็นเจ้าแผ่นดินเจ้าเขตแคว้นเจ้านครเจ้าอะไรต่ออะไรต่างๆนานาให้มีอำนาจบาดใหญ่ถ้าภาคเพียรนี่ก็ได้ทุกคนสั่งสมไปสิ่งไหนมันจะฉลาดเฉลียวฉลาดสิ่งไหนที่มันจะเป็นไปด้วยดีถ้าไม่ดีก็ได้สะสมเอาอย่างไม่ดีก็ได้อย่าอำนาจบาดใหญ่ก็ได้เสร็จแล้วก็จะต้อง ทรมานถูกโค่นถูกฆ่าถูกทำลายลงอย่างไม่ดีแต่ถ้าจะสร้างอย่างดีพยายามสะสมอย่างดีมันก็จะได้อย่างดีก็ไม่ถึงขนาดสุดท้ายจะต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องลงจากบัลลังก์ที่ได้นั้นมาก็ลงจากบัลลังก์ที่ดีก็เท่านั้นนะเนี่ยตมาสืบความเล่าความทวนทบทวนพวกเราเห็นและทีนี้ลองย้อนมาดูปัจจุบันนี้ของพวกเราเนี่ยที่พูดนี่อาตมาเชื่อว่าพวกเราเข้าใจเป็นรสเป็นอัสสาทะเป็นรสสุขรสทุกรสอร่อยพอเรามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราก็ดูคนอื่นๆเขายังติดยังยึดยังหลงเสพหลงอร่อยอยู่หลายคนอาตมาเชื่อว่าจางคลายเต็มทีถ้าให้เรากลับไปมีอะไรต่ออะไรที่มีจะต้องคอยรักษาคอยพยายามภาคเพียรไว้คุณลองคิดดูขณะนี้นี่เป็นปัจจุบันนี่มีเรื่องปัจจุบันสมมุติว่าคุณเป็นบิลคลินตันนี่จะต้องรักษาทั้งอำนาจแล้วก็หลงในเรื่องของกามทั้งวัฒนธรรมทั้งอะไรต่ออะไรตัวเองก็พลาดพลั้งไปด้วยรู้แสนรู้ว่าที่ทำไปนั้นมันไม่ดีก็พยายามละเว้นที่สุดเลยแต่ก็ละเว้นไม่ไหวด้วยอำนาจแห่งกิเลสราคะตัวเองก็ปฏิบัติไปเรียกว่าป ้องกันที่สุดแล้วล่ะแต่อำนาจของกิเลสมันก็มากกลัวก็กลัวรู้ก็รู้ว่าถ้าเผื่อว่าเราปฏิบัติอันนี้ไปผิดแล้วเนี่ยเราจะต้องตกจากบัลลังก์ความสง่างามความยิ่งใหญ่ความดีงามอะไรแล้วแต่ซึ่งแสวงหาไปถึงขนาดนั้นแต่อำนาจดำกฤษณาอำนาจอะไรต่ออะไรเนี่ยมาทำลายทั้งที่มีฝีมือในการบริหารอยู่นะคนนิยมชมชอบในฝีมือการบริหารเขาไม่อยากให้ลงมาจากอำนาจบริหารที่เป็นใหญ่นั่นหรอกแต่อำนาจราคะเนี่ยที่ตัวเองได้ปฏิบัติประพฤติไปเนี่ยเป็นความผิดผิดเลยจูงไปให้โกหกศาลเขาจะอภัยนะอภัยในเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องของกามที่ปฏิบัติแค่นั้นไม่ถึงกับได้ไปได้เสียแต่เป็นแต่เพียงว่าเป็นกามสัมผัสนอกเท่านั้นเองนะกามสัมผัสนอกเท่านั้นเองนะเขาก็จะอภัยยิ่งทางโน้นเขายิ่งไม่ค่อยถือสาเขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะฟรีเซ็กส์ไม่ถือสาแต่เขาก็มีวัฒนธรรมของเขาเหมือนกันว่าถ้าละเมิดเข้าไปอย่างนั้นเป็นความผิดเป็นการแสดงออกที่หยาบเขาเข้าใจคนทั้งโลกเข้าใจทั้งนั้นว่ามันไม่ใช่เรื่องดีด้วยอย่างนี้มันมากมันมายผัวเดียวเมียเดียวนี่ก็ถือว่าดีที่สุดทั่วโลกก็ถือกันอย่างนั้นแต่ก็มีนะหลายผัวหลายเมียสามารถมีเมียได้เยอะแยะบางประเทศบางแหล่งก็ยังมีอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็เข้าใจกันอย่างนี้ถูกต้องสอดคล้องกันสรุปแล้วเนี่ยคุณลองนึกถึงใจถ้าคุณเป็นบีมคริสตันคุณทุกข์ไหมตอนเนี้ยถึงว่าคุณเป็นนะคุณเป็นตัวบีมคริสตันขนาดนี้ใจของเขาทุกข์ไหมนะทุกแสนทุกเลยอาตมาว่าพยายามกลบเกลื่อนนะพยายามที่จะไม่ทุกข์หรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะThank you.